อดีตการอันยาวนานอวิชชาก็เป็นปัจจัยแก่สังขารหรือสังขารก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยจะสงสัยไหมในอดีตก็ไม่สงสัยแม้ในอนาคตที่จะมีต่อไปสังขารก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยอนาคตจะสงสัยอนาคตอยู่ในขอบข่ายของปฏิจจะทีนี้ถ้าจะเป็นสามัญลักษณะท่านพิจารณายังไงท่านบอกว่าถ้าอวิชชาไม่มีสังขารมีไหมอันนี้นะจะพิจารณาแบบสามัญลักษณะละเมื่อกี้เนี่ยกล่าวไปเมื่อกี้นะขอบเขตถ้าปัจจตลักษณะก่อนสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยแม้ในอดีตการสังขารก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยแม้ในอนาคตการสังขารก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยในปัจจุบันนี้สังขารก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยอันนี้นี่พูดแบบปฏิจจะนะพูดแบบวิเศษลักษณะถ้าแบบสามัญลักษณะว่าถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีแม้เขาบอกว่าแม้ในอดีตการนะถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีแม้ในอนาคตการถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีการวิเคราะห์แบบนี้นี่แหละเรียกว่าสามัญลักษณะเห็นไหมเห็นไหมคือไอ้จากว่าคือถ้ามันมีนะมันก็มีอย่างนี้แหละแต่ว่ามีในฐานะที่ไม่เที่ยงอันนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีอวิชชาสังขารก็ไม่มีก็แสดงว่าสังขารเนื่องด้วยอวิชชาก็แสดงว่าเนื่องด้วยปัจจัยสิ่งใดก็ที่เนื่องด้วยปัจจัยสิ่งนั้นจากมีแล้วก็ไม่มีนะการที่อนิจจังเนี่ยอนิจจตาคือความมีแล้วก็ไม่มีของสิ่งนั้นๆเรียกว่าอนิจจังเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่ามันอาพาธหรือมันเบียดเบียนบีบคั้นเนี่ยนะคือไม่ได้มีความมั่นคงอยู่ในตัวเองเลยเนื่องจากปัจจัยไอ้สภาพที่เป็นไปแบบนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้นะอันนี้แหละประกาศถึงความเป็นอนัตตาเห็นไหมนั้นถามว่าการพิจารณาสามัญลักษณะหรือปัจจตาลักษณะเนี่ยนะก็พิจารณาแบบปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละทั้งโดยวิเศษลักษณะปัจจตาลักษณะนะของสมัยก่อนนะเขาจะฟังแล้วเข้าใจทันทีเลยยกตัวอย่างนะว่าชรามรณะเขารู้เลยว่าไอ้ตัวชรามรณะมันคืออะไรชรามรณะคืออะไรคืออุปาทานขันธ์น่ะว่างั้นเถอะหรืออาจจะเรียกรูปยอดว่ามันทุกข์นะรู้แล้วว่าไอ้ชรามรณะมันคืออะไรก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่าใครชรามรณะใช่มั้ยแต่รู้ว่าชรามรณะมันคืออะไรกับใครชรามรณะเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันถ้าบอกว่าชรามรณะคืออะไรก็คือความเสื่อมโทรมความแตกทำลายของอุปาทานขันธ์เรียกว่าชรามรณะแต่ถ้าบอกว่าใครชรามรณะถ้าผู้ที่ไม่ได้ทำปริญญาจริงๆแล้วโดยมากจะอยู่ในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเป็นมีทิฏฐินำหน้านี้ถ้าเข้าใจว่าชรามรณะก็คือทุกข์ชรามรณะอันนี้คืออุปาทานขันธ์ชรามรณะมีเพราะอะไรมีหนอเพราะอะไรเพราะชาติมีแม้ในอดีตการอันยาวนานเนี่ยนะชรามรณะชาติที่แล้วนะสมมติว่าตอนแก่ตอนตายชาติที่แล้วเกิดจากอะไรก็เกิดจากชาติใช่ไหมชาติหน้านะไปแก่ตายอีกชาติหน้าเพราะอะไรก็เพราะชาติอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นในอดีตนะชรามรณะก็เกิดเพราะชาติในอนาคตชรามรณะก็เกิดเพราะชาติปัจจุบันเนี่ยชรามรณะก็เกิดเพราะชาติแต่ว่าไอการเกิดของชาติเนี่ยชรามรณะเนี่ยมันดำรงอยู่ไหมเพราะมันไปตามปัจจัยตัวนี้นะอันนี้แหละเป็นอันนี้จะตาคือมีแล้วไม่มีสภาพที่ทรงอยู่แบบนี้ถามว่ามันสุขหรือมันทุกข์ก็ทุกข์แต่ก็เป็นไปตามปัจจัยนี่นะอันนี้ประกาศถึงความเป็นอนัตตานี่ก็ถามว่าอ้าวแล้วชาติล่ะ ชาติก็มีปัจจัยนะไม่ใช่ไม่มีปัจจัยชาตินี่มาจากกรรมภพนะถ้าพูดให้เต็มคำก็คือกรรมนั่นแหละกรรมนั่นแหละเป็นตัวจำแนกชาติถ้าใช้คำว่าชาติเนี่ยนะกำเนิด4ใช่ไหมกติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตวาส9เท่ากับพูดนะคำว่าชาติศัพท์เดียวเนี่ยอมความนุ่นหมดแล้วก็กรรมนั่นแหละเป็นตัวจำแนกชาติว่าควรจะเกิดในไข่เกิดในครรภ์เกิดในของสกปรกหรือว่าเป็นโอปปาติกะนะกรรมนั่นแหละเป็นตัวจำแนกชาติแม้ในอดีตการที่เคยปฏิสนธิณภพต่างๆก็เกิดจากกรรมปฏิสนธิที่จะมีในภพต่อๆไปเนี่ยนะก็เกิดจากกรรมชาติตอนนี้ชาตินี้นะก็เกิดจากกรรมถ้าไม่เกิดจากกรรมนะขอมาไม่ได้เกิดสุรินทร์เนาะมันไกลขนาดนั้นนะมันเกิดจากกรรมนั่นแหละกรรมนี่มันซัดไปได้หมดอะใน3การทีนี้ถ้ากรรมไม่มีชาติก็ไม่มีใช่ไหมในอนาคตการถ้ากรรมไม่มีชาติก็ไม่มีอดีตอนาคตก็จะละความสงสัยในสามการได้แต่ชาติดำรงอยู่เนี่ยเที่ยงไหมนะไม่เที่ยงถามว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วมันเป็นอัตตาตรงไหนมันเป็นใครหรือมันเป็นของใครก็ไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครแต่ก็เป็นไปตามปัจจัยอ้าวแล้วกรรมล่ะกรรมก็มีปัจจัยนะปัจจัยของกรรมก็คือตัณหากับอุปาทานเห็นไหมตัณหาอุปาทานก็ทำให้มีกรรมถ้าอันนี้ถ้าเป็นปัจจุบันนี่จะพูดตัณหาอุปาทานถ้าอดีตนะอดีตจะยกให้อวิชชาในปฏิจจสมุปบาทถ้าแสดงเหตุการณ์ปัจจุบันจะยกตัณหากับอุปาทานถ้าอดีตจะยกให้อวิชชาเห็นไหมสรุปว่าทั้งอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละมันเป็นปัจจัยจึงทำกรรมกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีธรรมอันนี้เท่ากับเจตนาเท่าไหร่29นะก็พูดแล้วอดีตก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าสำรอกนะถ้าตัณหาไม่มีกรรมก็ไม่มีความที่สิ่งเหล่านี้นะนะจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีแล้วก็จักหมดไปแต่ก็เป็นไปตามปัจจัยอันนี้แหละอันนี้จังอันนี้จังนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือยังไงนะอันนี้จะอันนี้จังสังขตังเดี๋ยวนะสังขตังอะไรอีกปฏิจจธรรมังคือไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนั้นแหละอันนี้จังหรือมีความตายเป็นธรรมดาในสิ่งนี้นะอันนี้แหละบ่งถึงอันนี้จังถ้าทุกขังล่ะทุกขังเป็นยังไงทุกขังก็คือพวกเบียดเบียนบีบคั้นอ่ะนะถ้าเป็นอนัตตลักษณะสูตรก็อะไรที่มันเป็นไปกับอาพาธนะอันนั้นแหละบ่งถึงความเป็นทุกอาพาธนะก็คือทีนี้บริวารของอาพาธเช่นโรคฝีลูกศรลำบากเห็นไหม ชาติชราแม้แต่คำว่าชาตินะก็เท่ากับประกาศทุกขลักษณะนะตัวชาติกับชราเนี่ยเท่ากับประกาศทุกขลักษณะเพราะถ้อยคำบางอย่างนะเป็นการประกาศทุกขลักษณะอยู่ในตัวแต่ก็เป็นไปตามนี้นะนี่แหละประกาศความเป็นอนัตตาความที่ทำทั้งหลายเป็นไปแบบนี้แหละนี้เป็นสามัญลักษณะทีนี้ถ้ายาตะปริญญาหรือที่เรียกว่ามีสามัญลักษณะเป็นอารมณ์เนี่ยนะปัญญาระดับไหนจึงอนัตตาถ้าเรียกว่าสงเคราะห์ลงยานนะปัญญาที่รู้มียาตะปริญญาหรือมีวิเศษลักษณะเป็นอารมณ์นะข้อ1สังขารปริเฉทญาณก็จะสมัยใหม่ชอบใช้คำว่านามรูปปริเฉทญาณโบราณจริงๆไม่ชอบใช้คำนี้จะใช้คำว่าสังขารปริเฉทญาณนามรูปวัฏฐานเนี่ยนะจะใช้ศัพท์อื่นๆหรือว่านามรูปยาวาทัศนะว่างั้นเถอะเห็นนามรูปตามความเป็นจริงเป็นต้นนะกับข้อ2ก็คืออีกชื่อหนึ่งนะคือสังขารปริเฉทก็คือทิฏฐิวิสุทธิอีกชื่อหนึ่งนะทิฏฐิวิสุทธิถ้าอย่างที่2 ชื่อว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิอันนั้นกังขาวิตรณะวิสุทธิหรือที่เรียกว่าปัจจยปริกหายานปริกหานี่แปลว่าถือเอารอบเหมือนกันน่ะคหานี่แปลว่าถือปรินี่แปลว่ารอบถือเอารอบซึ่งปัจจัยเนี่ยนะก็คือรอบรู้ในปัจจัยทั้ง2อย่างก็ยังชื่อว่ามีวิเศษะลักษณะเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีวิเศษะลักษณะเป็นอารมณ์ส่วนการใคร่ครวญในสิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยเหล่านี้แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าสาพิจารณาโดยสามัญลักษณะเนี่ยนะเช่นชรามรณะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะอันนี้แหละประกาศถึงสามัญลักษณะของธรรมชาติเหล่านี้ทีนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านประกาศลักษณะทั้งหลายเหล่านี้นะเช่นอนิจจังอนิจจตาทุกขตาอนัตตาอนัตตาของสังขารทั้งหลายเหล่านี้นะคือจิตและเจตสิกเนี่ยเหตุผลคืออะไรเพื่ออะไรเอาใหม่ถ้าปัญญารู้เนี่ยนะปัญญารู้ความเป็นอนิจจตาของสังขารทั้งหลายปัญญานั้นเรียกอะไรชื่อเต็มเขาเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาใช่ไหมอนิจจตาทุกขตาอนัตตานะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นชื่อของขันธ์5ส่วนอนิจจานุปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาที่ไปรู้ขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงนะถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์อ่ะปัญญานี้มีชื่อว่าอะไรนะทุกขานุปัสสนาถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาจะเป็นอนัตตานุปัสสนานะไม่ใช่อนัตตานะถ้าอนัตตาเนี่ยเป็นชื่อของขันธ์5ถ้าวิปัสสนาเนี่ยชื่อว่าอนัตตานุปัสสนาถ้าแสดงแบบนี้ก็ถ้าเจริญถูกต้องอานิสงส์ควรเป็นไงนิพพิทานุปัสสนาผู้ที่เบื่อหน่ายเนี่ยบางคนเนี่ยเบื่อหน่ายมากเพราะใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแตกเป็น3กลุ่มอีกก็คือมาจากนี้นั่นเองเนี่ยนะถ้าผู้ที่มากโดยความเป็นของไม่เที่ยงแบบเบื่อหน่ายเพราะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะวิปัสสนาของเขาจะชื่อว่าอะไรชื่ออะไรจะเป็นวิโมกนะวิโมกของเขานะอันนี้จะมีชื่อว่าผู้ที่เบื่อหน่ายเพราะมากโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะได้อนิมิตตะวิโมกนะผู้ที่มากด้วยการพิจารณาอุปาทานขันเป็นทุกข์เขาจะได้อนิมิโมกคืออัปปนิหิตะวิโมกผู้ที่มากด้วยการพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะจะได้อะไรสุญญตาวิโมกเนี่ยนะก็จะเป็นสุญญตาวิโมกทีนี้เขาก็จับแทงตลอดบทที่สงบระงับจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะบทที่สงบระงับเนี่ยคือบทอันนี้ใช่ไหมนิพพานซึ่งมีลักษณะอันหนึ่งเรียกว่าสันติลักษณะก็คือบทที่สงบระงับเนี่ยนะบทที่สงบระงับเมื่อเจริญตามนี้อย่างถูกต้องนิพพานก็จะมีชื่อตามนั้นแหละเช่นอนิมิตตวิโมกอันนี้เป็นชื่อของมรรคนะมรรคที่แทงตลอดนิพพานนั้นก็จะชื่อตามนี้นะเช่นอนิมิตตานิพพานอัปปนิหิตานิพพานแล้วก็สุญญตานิพพานนั่นนะก็จะมีชื่อมาตามนี้เพราะการที่ท่านแสดงวิเศษลักษณะกับสามัญลักษณะก็เพื่อเป็นหนทางหรือเป็นข้อปฏิบัติเพื่ออะไรก็เพื่อตรัสรู้อริยสัจธรรมเนี่ยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าอีกความหมายหนึ่งอีกในหนึ่งนะคำว่าปุถุชนก็คือผู้ที่ไม่ได้ทำไม่ได้ฟังสิ่งเหล่านี้หรือไม่ได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็มีชื่อว่าปุถุชนอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นการประกาศหรือการ เอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงก็เพื่อที่จะบอกทางเนี่ยนะเรียกว่าบอกทางที่ปลอดภัยสำหรับนะผู้หวังดีต่อหมู่เนื้อการนิพของนิพพานเขาไม่ได้ใช้กับสามัญลักษณะเลยนะไม่พบว่านิพพานนี้มีความเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเอามาแบบแสดงแบบนี้ไม่ใช่เจนพรไหนนะ ในประเภทวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิไปแล้ว สามัญนะสามัญลักษณะนี้เป็นกลุ่มเบื้องต้นของมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเชิญพรนั่นนะไม่นะสามัญลักษณะนะพวกยาตะปริญญาจะได้สองวิสุทธิคือกังขาวิตรณวิสุทธิกับทิฏฐิวิสุทธิวิสุทธิสองประการนี้เป็นยาตะปริญญาเห็นไหมอันนี้เป็นโดยวิสุทธินะจะเป็นวิสุทธิที่สี่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นวิสุทธิที่สามวิสุทธิที่หนึ่งคือศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิที่สองคือจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิที่สามคือทิฏฐิวิสุทธิวิสุทธิที่สี่คือกังขาวิตรณวิสุทธิวิสุทธิข้อที่5เนี่ยนะก็คือมัคคายานะทัศนะวิสุทธิเนี่ยนะมัคคายานะทัศนะวิสุทธิมัคคะบวกอมัคคะมัคคะนี่แปลว่าทางอย่างเช่นนะเขามีศัพท์สมาธิสนธิการจะเป็นลักษณะนี้นะกุศลากุศลังเคยได้ยินไหมกุศลังเนี่ยนะก็เป็นสองคำนะคือกุศละกับอกุศละเนี่ยนะหรืออีกคำหนึ่งเช่นภาวะเนี่ยนะก็เป็นภาวะบวกอภาวะเนี่ยนะทีนี้คำว่ามัคคามัคคะเนี่ยนะก็คือมัคคะแปลว่าทางอมัคคะแปลว่ามิใช่ทางคือผู้ที่เจริญเนี่ยนะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะระดับหนึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ระดับหนึ่งตามนี้แล้วอ่ะจะเกิดที่เรียกว่าโอภาสปีติปราโมทย์เป็นต้นเนี่ยนะที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสก็จะเกิดขึ้นเมื่อวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นก็สำคัญว่าเนี่ยแหละเป็นนิพพานแล้วนะอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ทางใช่ไหมแต่ถ้ามาพิปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในอุปาทานขันธ์5อันนั้นเป็นทางก็แยกแยะว่าทางและไม่ใช่ทางตรงนี้แหละเป็นก็ยังมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิก็ยังมีสามัญลักษณะเป็นอารมณ์สามัญลักษณะมีตั้งแต่สัมมสนญาณจนถึงอนุโลมญาณโคตภูญาณกับมัคคญาณจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ละเนี่ยนะ เป็นไปตามไตรสิกขา ก็อนุปุพพสิกขาเนี่ยนะอริยมรรคทั้งหลายต้องเป็นไปตามอนุปุพพสิกขาเนี่ยนะการตั้งอยู่ในอรหัตผลแบบกบกระโดดไม่มีถ้าอัตถกถาทีฆนิกายท่านบอกว่าเป็นแบบนางนกอ่ะไม่มีหรอกบินพับถึงเลยไม่มีมีแต่ว่าสิกขาโดยลำดับอย่างเดียวเนี่ยนะ ที่ว่าไม่ควรพูดว่าตัณหาเป็นอนัตตาวิญญาณและอนัตตา เป็นคำๆไปนะเจริญพรคือพระผู้มีพระภาคตรัสว่ารูปังอนัตตาใช่ไหมเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาติอันนี้เป็นนิยามกว้างขวางแต่ทีนี้เราหยิบยกขึ้นมาเลยนะอยู่ๆเอาสังขารขันธ์ขึ้นมาเลยเช่นปัญญาก็อยู่สังขารขันธ์ใช่ไหมปัญญาอนัตตาวิตกก็สังขารขันธ์วิตกก็สัมมาสังกัปปะอนัตตาสัมมาวาจาอนัตตาศีลทั้งหลายก็อนัตตาสมาธิอนัตตาสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอนัตตาหมดเลย คืออยู่ๆแล้วตรัสอย่างนี้ไม่มีแต่ถ้าหากว่ากุศลเป็นอนัตตาเลยอยู่เจอไหมแต่ว่าถามว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยโดยหลักองค์รวมแล้วไม่ผิดแต่ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดอะไรการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะแสดงเพื่อเบื่อหน่ายและก็คลายกำหนัดเพราะการแสดงของพระผู้มีพระภาคนะจบแล้วต้อง5คำไม่ได้1เขาต้องรอบรู้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งต้องกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแล้วก็เจริญสิ่งที่ควรเจริญพระผู้มีพระภาคจะแสดงเพื่อให้แทงตลอดแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ๆขึ้นมาเลยสติเป็นอนัตตาเราจะกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ไหมเราจักละสิ่งที่ควรละจักเจริญสิ่งที่ควรเจริญจักทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไหมก็ไม่ทำนี่นะมันก็จะใช้ชีวิตกึ่งปล่อยปละละเลยอยู่แล้วคือนิพพานก็อัตถกถาก็อธิบายบ้างจากคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตานี้ท่านบอกว่าถึงนิพพานด้วยเนี่ยนะแต่ว่าอยู่ๆแล้วจะขึ้นว่านิพพานเป็นอนัตตาไม่มีคือจะไปกล่าวตอนท้ายแล้วอ่ะแม้แต่คำว่าอนิจจังนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงแก่คนไม่มีกรรมสกตาอันนะจิตเจตสิกทั้งหลายเป็นอย่างนี้จริงว่าจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ผู้ที่ไม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยจะไม่กล่าวเนี่ยนะจะไม่กล่าวสามัญลักษณะหรือประกาศสุญญตาเรียกว่าประกาศอริยสัจพระองค์จะไม่แสดงอริยสัจต่อผู้ที่ไม่มีกรรมสกตาหรือแม้แต่สติปัฏฐานก็จะไม่แสดงแก่ผู้ที่ไม่รู้กรรมและผลของกรรมเอางี้นะถ้าคนที่ไม่ค่อยเชื่อบุญเชื่อบาปก็ไปถึงก็รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงทีนี้มันจะเลยนะพ่อก็ไม่เที่ยงแม่ก็ไม่เที่ยงมันจะว่าไปเรื่อยแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นบุญก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงมันก็อะไรๆก็ไม่เที่ยงหมดนะแล้วก็ไม่ได้ทำกุศลนะเขามีหนังสือเล่มหนึ่งนะเขาล้อเลียนเรื่องศาสนาเขาว่างี้มามันสัพเพธรรมานะตาในวงเล่าเขาว่างั้นนะเขาวาดรูปการ์ตูนในพวกทิศทั้งหลายแหละสนทนาเรื่องอนัตตากันในวงเล่าว่างั้นสัพเพธรรมานะตาแล้วก็เอื้อกันก็ได้เรื่องอะไรเราเลย แบบที่สอนกันบอกว่าทำทั้งหลายมันมีเหตุมีปัจจัยนะเพราะฉะนั้นอะไรมันเกิดย่อมเกิดนั่นเนี่ยเป็นการที่พูดติดปากเลยเดี๋ยวนี้แล้วจะดูกว้างขวางขึ้นเลยพูดกันเยอะเลยเมื่อไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแสดงว่าเป็นการยอมรับเป็นการสู ้ถ้าหากว่าทุกอย่างเนี่ยนะจะเกิดก็ย่อมเกิดถ้าพระองคุลิมานนะท่านบอกว่าปล่อยอะไรให้เกิดมันก็จะเกิดเนี่ยนะท่านจะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคไหมพระองคุลิมานเนี่ยท่านคงจะบอกว่าก็เราฆ่าเขามาตั้ง999คนเพราะกรรมทั้งหลายมันก็คงสมควรแก่กรรมมั้งก็ควรที่จะตกนรกไปใช้เวรใช้กรรมให้มันหมดก่อนอย่างนี้หรือเปล่าจะได้ยุติธรรมไงเขาฆ่าเราเราก็ให้เขาฆ่าคืนบ้างอะไรบ้างก็ใช้กรรมให้มันหมดก่อนอย่างนี้ไหมไม่ใช่เด็ดขาดเลยเห็นไหมมีครับอย่างในสูตรหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคแสดงเรื่องอสทิสทานแปลว่าทานอื่นที่ไม่มีทานอย่างอื่นเสมอเท่านี้อีกแล้วเนี่ยนะซึ่งเป็นการให้ทานแข่งกันระหว่างพระเจ้าประเสนที่โกศลกับชาวเมืองทีนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลมีอำมาตย์อยู่สองคนอำมาตย์คนหนึ่งชื่อว่าชุนหาอำมาตย์โอ้ยก็ดีใจมากเลยนะโอ้นี่มีถ้าอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่ระดับพระราชาทำบุญขนาดนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยนะดีใจด้วยเลยนะเขามีบุญนะเขาทำได้เนี่ยถ้าเราเป็นพระราชาเอามั่งนะแกก็ดีใจแบบนี้แหละทีนี้การหาอำมาตย์เนี่ยนะจริงก็ฝ่ายขาวก็ฝ่ายดำนะเขาแปลให้เข้าใจง่ายๆไอ้อำมาตย์ฝ่ายดำนี่ก็เขาบอกว่านี่พระราชานะพระคลังนี่ชิบหายแน่ราชสมบัติชิบหายแน่งานนี้เพราะฉะนั้นถ้าคืนพระราชาให้ทานอย่างนี้บ้านเมืองล่มจมหมดพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมนะองค์ก็ตรวจดูบริษัทมีเจ้านี้คิดอย่างนี้พอเจ้านี้คิดอย่างนี้พระองค์ไม่แสดงธรรมเพราะถ้าแสดงอนุโมทนาวันนั้นเนี่ยศีรษะของ กาละอัมมาตเนี่ยแตกนะก็เลยไม่แสดงธรรมนะแต่ถ้าหากว่าโดยทั่วๆไปนะบางแห่งจะแสดงถึงว่าถ้ามีผู้พอมีอุปนิสัยมรรคผลอยู่ตรงนั้นนะพระองค์จะไม่สนใจคนอื่นเลยจะแสดงมุ่งเอาผู้ที่พอจะบรรลุได้อย่างเช่นในมาคันธยสูตรพระผู้มีพระภาคแสดงให้มาคันธยพราหมณ์กับนางพราหมณีฟังแล้วก็มีลูกสาวอยู่ด้วยพระองค์ก็ตรัสนะเขาบอกว่าเออสมณะข้าพเจ้ายกลูกสาวนี้ให้ท่านเหมือนกันก็แปลว่ายกลูกสาวให้พระพุทธเจ้านะนะนางแก้วก็ควรจะคนนางเนี้ยคู่ควรแก่พระองค์เท่านั้นแหละเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าองค์ก็เล่าว่านะว่าเราจะเล่าประวัติของเราให้ฟังหน่อยเหมือนกันองค์ก็เล่าว่าสมัยแรกเราตรัสรู้เนี่ยนะก็มีนางกัณหานางราคานางอรดีนี่แหละมาปล่อยให้เรียกว่ามาเล้าโลมอ่ะนะก็บอกว่าในการเล้าโลมครั้งนั้นนี่ถ้าไม่ใช่พระอริยเจ้าว่างั้นเถอะก็บอกว่าไม่มีชายคนไหนที่ไม่อกแตกตายว่างั้นเขากล่าวอย่างนี้เลยทีนี้ก็บอกว่าขนาดนั้นนะความพอใจเนี่ยของเราก็ยังไม่มีอันความพอใจอะไรจักมีแก่ลูกในลูกสาวของท่านนะที่เต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะอย่างเงี้ยนะไอ้คำนี้แหละโอ้ยนางนี่โกรธมากเลยนะก็บอกไม่เอาเราก็น่าจะบอกดีๆก็ได้ทำไมเปรียบเทียบเรากับอุจจาระปัสสาวะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สฟังตรงนั้นหรอกพระองค์ไม่ได้มนสิการตรงนั้นนะแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมจบธรรมะนะมาคันธยะกับพราหมณีทั้งคู่บรรลุเป็นพระอนาคามีตอนหลังก็บวชเป็นพระอรหันต์ส่วนลูกสาวผูกพยาบาทใหญ่เลยที่ในเรื่องสามาวดีวัตถุนะที่จ้างให้คนไปด่าพระพุทธเจ้าจุดไฟเผาปราสาทของพระนางสามาวดีเป็นต้นนะจากคำนั้นคำเดียวแต่พระองค์ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าจะเป็นยังไงก็มุ่งที่จะช่วยคนที่ช่วยได้เป็นเกณฑ์บางทีก็ลักษณะนั้นแต่บางทีก็ทั่วๆไปก็จะมุ่งอนุเคราะห์นั้นพระองค์นี้เป็นผู้รู้การครับที่ว่าเวลาไหนควรแสดงยังไงเนี่ยนะกับใครยังไงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดวางจิตที่สุดสำนวนที่ว่าไม่อยากคิดอะไรก็พระองค์ก็ไม่คิดอยู่แล้วอะไรคิดพระองค์อะไรควรคิดพระองค์จะคิดได้ทันทีแล้วชำนาญด้วยนะเหมือนกันแต่พระองค์นี้เป็นผู้ที่ฉลาดในจิตทั้งหลายว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดเป็นต้นนั่นเองนะประวัติเป็นต้นมาทุกแง่ทุกมุมเพื่อที่จะอธิบายนะอย่างถ้าจะอธิบายคนเนี้ยก็จะเอาประวัติคนนี้มาพูดทุกแง่มุมเนี่ยนะเป็นหนังสือทางโลกสมัยทุกวันเนี่ยนะจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ก็จะเอาเฉพาะประวัติศาสตร์อย่างเดียวเลยนะจะไม่ค่อยเอาวิชาอื่นมาปนแต่เป็นพระธรรมจะไม่เป็นแบบนั้นก็มาก็สังเกตดูว่าอย่างพุทธประวัติทำไมไม่มาเรียบเรียงทุกแง่ทุกมุมเลยนะทุกขั้นทุกตอนทำไมไม่เขียนหนังสือประเภทนี้ออกมาเนี่ยนะพระอัตถกถาจารย์เป็นต้นหรือในคัมภีร์น่าจะทำแบบนั้นออกมาพอมาก็สนใจเราก็น่าจะเรียบเรียงแบบนั้นขึ้นนะเพราะว่าทุกขั้นตอนอย่างสมมตินะตอนไปบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วท่านคิดอะไรบ้างก็รวบรวมให้เป็นเรื่องไปอย่างนี้เลยแล้วก็นึกสนใจประเภทนั้นมากแต่ว่าพอตอนหลังมาอีกก็กลับคิดไปอีกอย่างหนึ่งว่าท่านเรียบเรียงแบบทุกวันเนี่ยดีแล้วถามว่าทำไมคือของเราเนี่ยมันสนใจแบบวัตตะของท่านสนใจแบบวิวัตตะเพราะฉะนั้นก็จะหยิบส่วนใดส่วนหนึ่งมาเพื่อที่จะประกาศอริยสัจเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการให้ไปทรงไปจำไปผูกพันไปทุกเรื่องไม่ใช่คือท่านมีเรื่องให้เราคิดอยู่แล้วแต่เราก็ไม่อยากคิดไอ้ของที่ท่านให้คิดนะเราก็จะไปคิดอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากคิดเห็นไหมท่านก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยอนุวัตตามเราเท่าไหร่นะทีนี้เราก็ต้องอนุวัตตามท่านท่านก็จะสอดแทรกตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ว่าท่านมีวิชาหลักของท่านอยู่แล้วนะอย่างที่ว่านะว่าพระพุทธเจ้านะตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆจนถึงดับขันธ์ปรินิพพานพระพุทธเจ้าแสดงอะไรเนี่ยนะก็แสดงแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเองใช่มั้ยอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของวิชาเนี่ยนะของที่เรียกว่าพุทธศาสนาก็คำสอนของผู้เป็นพระพุทธเนี่ยนะคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อันพระพุทธเจ้าถ้าท่านจะสอนก็สอนสิ่งที่ทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านจะไม่ไปเอาเรื่องอื่นมาสอนถามว่าทำไมก็บอกว่าณนิพพิทายะไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะจะไม่สอนเห็นไหมณวิราคายะไม่ได้เป็นไปเพื่อวิราคะคลายกำหนัดในวัฏฏะก็ไม่สอนเห็นไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งก็ไม่สอนสัมโพธายะเนี่ยรู้ยิ่งคืออริยมรรคนะวิชาใดถ้าไม่เกื้อกูลต่ออริยมรรคไม่สอนเห็นไหมถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อดับเนี่ยนะนิโรธายะเพื่อความดับก็คือนิพพานนะอันสรุปว่าวิชาใดถ้าไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนามรรคผลนิพพานไม่สอนเห็นไหมหรือถึงสิ่งนั้นถึงจะมีก็ไม่เอามาแสดงไม่เอามาประกาศเพราะท่านถือว่าไม่ได้เป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์เห็นไหมคือช่วยแก้ปัญหาชีวิตจริงๆไม่ได้อันพระพุทธเจ้าก็จะเอาหมวดหมู่แห่งพระธรรมที่เกื้อกูลต่อความพ้นทุกข์เห็นไหมอันธรรมะที่อยู่ในประเภทหมวดหมู่ที่เกื้อกูลต่อการพ้นทุกข์ก็คืออริยสัจทั้ง4นั่นแหละอันถ้าอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่พ้นสัจจะ4เลยนะถ้าอ่านนะผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกบ่อยๆเนี่ยนะสิ่งที่น่ากำหนดจดจำหรือสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะหน้าที่เรากำลังอ่านเนี่ยพูดสัจจะอะไรอยู่เห็นไหมควรจำแบบนั้นเลยเอ๊ะคำเนี้ยอยู่ในสัจจะอะไรอยู่ในทุกข์สัจสมุทัยสัจนิโรธสัจหรือว่าในมรรคสัจเอ๊ะแล้วมรรคสัจอยู่ในระดับไหนนะคำเนี้ยผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะต้องให้ได้อย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่รู้อัตรู้ธรรม เคยในวิดีโอนี้ก็มีคนแปลหลายคนบางคนก็อ่านรู้เรื่องบางคนแปลมาแล้วอ่านไม่รู้เรื่องมันมีหลายโรงพิมพ ์ บางโรงพิมพ์แปลมันก็อ่านรู้เรื่องดีบางโรงพิมพ์ไม่อ่านก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่อง อาจารย์ที่สอนคนก็มีหลายระดับผมเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเป็นเด็กอ่ะมีอาจารย์คนหนึ่งชื่อสาวรอธิบายเลขข้อนึงเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วอีกอาจารย์อีกคนอธิบายเลข12ข้อชั่วโมงเดียวคนที่อธิบายเลขข้อเดียวเนี่ยผมสอบได้ 96% คนที่อธิบายเลขชั่วโมงละ12ข้อผมได้แค่ 50% แต่อาจารย์เนี่ยสอนไม่เหมือนกันโรงพิมพ์ที่แปลภาษาอังกฤษออกมาแต่ละโรงพิมพ์ก็แปลไม่เหมือนกันแล้วแต่เอาโรงพิมพ์ไหนจะจ้างคนแปลมาแปลไม่เหมือนกันอ่ะ ก็อันนี้เป็นมติหนึ่งของคุณบุญมีครับคือการอ่านอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าต้องพยายามแยกให้ได้อย่างโบราณเนี่ยนะเขาบอกว่าฟังธรรมแล้วย่อมรู้อัดใช่ไหมเมื่อฟังธรรมแล้วย่อมรู้อัดย่อมรู้ธรรมคือฟังธรรมก็คือฟังพระปริยัติธรรมเมื่อฟังปริยัติธรรมเสร็จก็รู้อัดและรู้ธรรมะคำว่ารู้อัฏฐะก็หมายความว่ารู้เลยนะว่าพยัญชนะนี้เป็นศีลเห็นไหมพยัญชนะนี้หมายถึงศีลพยัญชนะนี้หมายถึงสมถะพยัญชนะนี้หมายถึงวิปัสสนาพยัญชนะนี้หมายถึงมรรคพยัญชนะนี้หมายถึงผลพยัญชนะนี้หมายถึงนิพพานอันนี้เรียกว่ารู้อัตถะเห็นไหมรู้อัตถะเสร็จแล้วถ้ารู้ธรรมะก็คือรู้พยัญชนะนั้นเป็นอย่างดีเข้าใจแต่ละคำแต่ละคำเป็นอย่างดีว่าพยัญชนะเหล่านี้เป็นยังไงมายังไงขอบเขตของพยัญชนะกว้างขวางขนาดไหนเห็นไหมมันก็รู้สองอย่างเรียกว่ารู้อัตถะกับรู้ธรรมะเช่นคำว่าอัตถะในที่นี้คือเนื้อความแห่งภาษิตคือความหมายคือหมายว่าจุดประสงค์ของผู้แสดงว่างั้นเถอะผู้แสดงใช้คำทั้งหลายเหล่านี้ท่านต้องการให้เรารู้อะไรอันนี้เรียกว่ารู้อัตถะส่วนรู้พยัญชนะก็คือรู้แต่ละคำเป็นอย่างดี แต่ว่าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยนะอย่างไรเสียพระองค์ก็ทรงแสดงอะไรก็อริยสัจอย่างที่ว่าไปก็หมั่นจับให้ได้นะว่าอย่างถ้าเรากำลังจำแนกธาตุทั้งหลายแลเนี่ยนะผู้ธาตุ4นี้แสดงว่ามุ่งแสดงสัจจะอะไรเป็นหลักเน้นแสดงทุกขสัจแต่ทุกขสัจที่เป็นอารมณ์ของปัญญาเนี่ยนะทุกขสัจนั้นเป็นการกล่าวโดยทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าเป็นทุกขสัจแบบ เอาทุกขสัตว์นั้นมาแยกแยะมาจำแนกแจกแจงปันอย่างดีอันนั้นแหละเป็นทุกขสัตว์ที่เป็นอารมณ์ของปัญญากล่าวทุกขสัตว์โดยตรงแต่เท่ากับแสดงปัญญาโดยอ้อมเนี่ยนะเพราะว่าปัญญานี้เป็นสภาวะที่เข้าไปรู้ทุกขสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดทุกขสัตว์เท่ากับแสดงปัญญาโดยอ้อมบางสูตรนะจะพูดแต่ปัญญาอย่างเดียวก็แสดงว่าปัญญาเนี่ยเป็นความรู้ใช่ไหมสิ่งที่ปัญญารู้คืออะไรก็รู้ทุกขสัตว์เป็นต้นนั่นแหละ นี่ถ้าอ่านเข้าใจมากๆนะก็จะได้อรรถรสค่อนข้างมากนะวันนี้ก็คิดดีใจนะนี่ถ้าคนอื่นถ้าเขาอ่านพระไตรปิฎกสนุกคงจะดีมากเลยนะอ่านสนุกมากเลยนะแทบไม่อยากวางเลยนะถ้าอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างนั้นได้ก็จะดีมากเลยนะ เ นี่ย ไม่อยากให ้ หมด เลยนะ เคยอ่านเป็นหนังสือที่ชอบจะหมดแล้วเสียดายเลย เจ็ดนานเคยอ่านแล้วก็โอ้โหดีมากๆเลยนะเลยนะคือ ถ้าว่าไง คือ ท่านเทศดีมากนะคือถ้าอุปมาก่อนนะมันมีอาหารจานอร่อยนะกำลังกินเพลินอ้าวหมดไปแล้วคือลักษณะนั้นพระนนท์นี่มีความสามารถว่าถ้าท่านพูดเลยนะคนกำลังแหมกำลังดีมากเลยหมดจบเรื่องอ่ะนะคือท่านนั่นคืออัจฉริยะอภูตธรรมแปลว่าเป็นความสามารถพิเศษของท่านเนี่ยนะโอ้กำลังได้ดีเลยนะหมดพอดีจบแล้วนั่นแหละลักษณะนั่นแหละเห็นไหมอาหารอร่อยนะอ้าวลืมไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะกำลังอร่อยเลยนะย้อนมาเรื่องธาตุเราคืนนะเมื่อวานกล่าวถึงว่าธาตุใช่ไหมธาตุทั้งสี่นะปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและก็วาโยธาตุธาตุทั้งสี่ประการก็ขยายถึงว่าความเหมือนกันของธาตุเหล่านี้ธาตุเหล่านี้เหมือนกันโดยอะไรบ้างเหมือนกันโดยหนึ่งนะเอาตักขออภัยเอาต่างกันก่อนนะที่ต่างกันเนี่ยต่างกันโดยลักษณะที่จตุกะเนี่ยต่างกันของแต่ละธาตุนะอย่างที่สองต่างกันโดยสมุฏฐานนี่นะกรรมสมุฏฐานจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานแล้วก็อาหารสมุฏฐานอันนี้คือความต่างของธาตุทั้งสี่ทีนี้ถ้าความเหมือนกันของธาตุล่ะเหมือนกันเพราะเป็นรูปเหมือนกันหมดเลยธาตุทั้งสี่นะเป็นรูปเหมือนกันรูปหมายความว่ารูปปณะใช่ไหมเสื่อมสิ้นแล้วก็สลายไปเสื่อมสิ้นสลายไปในที่นี้แปลว่าอะไรครั้งแปลเป็นไทยๆทีก็แปลว่าตายนั่นแหละคือรูปทุกรูปพังหมดไม่มีเหมือนกันหมดว่างั้นเถอะสรุปว่าเกิดมาเท่าไหร่นะตายเท่านั้นแหละไม่มีเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวนั่นแหละรูปปณะแต่ทีนี้ที่ตายหรือเสื่อมสลายเพราะอะไรล่ะค่อยว่าปัจจัยแห่งความตายอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมอะไรบ้างหนาวก็ตายร้อนก็ตายเย็นก็ตายหิวก็ตายอันนี้ร้อนมากก็ตายเป็นต้นน่ะสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดถ้าสมัยใหม่ก็เพิ่มรถด้วยคันนึงนี่นะจากรถเป็นต้นน่ะนะก็เป็นเหตุให้ตายได้หมดแหละสรุปว่าเอาจนตายว่างั้นน่ะนั่นแหละความหมายของคำว่ารูปเนี่ยนะเสื่อมสิ้นสลายไปแปลว่าตายหมดนั่นเอง เอาตายไม่ใช่ฟันที่เหงื่อจะตายเป็นปัจจัยยักตาย ก็สรุปแล้วเอาจนตายว่างั้นแต่อันนี้เหมือนกันนะธาตุทุกธาตุแต่นี้เน้นธาตุไหนเน้นธาตุในสิ่งที่มีชีวิตนะธาตุที่มีชีวิตยังไงเสียธาตุเหล่านั้นต้องแตกต้องตายต้องทำลายหมด ไม่มีเลยแม้แต่ในภพสักแห่งเดียวที่ธาตุเหล่านี้นะมั่นคงอยู่ดำรงอยู่ตั้งมั่นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่ามั่นคงเหมือนเสาระเนียดนั่นเองนะคือไม่รู้จะเอาอะไรมาอุปมานะคือให้มันถาวรจริงๆเลยนะถ้ามีนะภพใดภพหนึ่งที่ถาวรแบบนั้นจริงๆนะพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าควรจะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงภพนั้นดีกว่าเนี่ยนะแต่โดยความเป็นจริงแล้วไม่มีเลยแม้แต่แห่งเดียวเนี่ยนะภพภูมิสักแห่งเดียวที่เที่ยงเหมือนกับว่าอยู่เมืองไทยแล้วตายอย่างเงี้ยนะเอ๊ะอยากไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศยังก็ว่าไม่ตายงั้นน่ะสรุปแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายหมดงั้นทีนี้ถ้ายินดีในการเกิดนะถ้าเป็นมนุษย์ต้องตายถ้าไปเกิดในภพไหนมีเที่ยงมั่งมั้ยก็ไปเกิดก็ไปตายณภพนั้นๆนั่นแหละอันนี้เหมือนกันนะธาตุทุกธาตุเหมือนกันหมดคือรูปปนะอย่างที่2เป็นไงคือเป็นมหาพูดธาตุที่เหมือนกันคือเป็นมหาพูดเหมือนกันมหาพูดเหมือนกันเพราะว่าเป็นของใหญ่เป็นต้นนั่นเองแล้วก็ธาตุเหล่านี้เหมือนกันคือโดยเหมือนกันโดยความเป็นธาตุปฐวีก็เป็นธาตุอาโปเตโชวาโยก็เป็นธาตุคำว่าธาตุในที่นี้หมายความว่าไม่ล่วงพ้นลักษณะที่เป็นธาตุโดยการทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนหน้า99นะว่าธาตุนี้ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนนะลักษณะของเขาคืออะไรก็วิเศษลักษณะกับสามัญลักษณะนะวิเศษลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะตัวสามัญลักษณะก็คือลักษณะที่ทั่วไปของธาตุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเหมือนกันเพราะว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะธาตุทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทางกายแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทางใจแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสังสารทุกข์ด้วยนะหมายว่าทุกข์กายนี่ก็ว่าทุกข์จริงๆอ่ะนะโทมนัสทางกายก็ทุกข์จริงๆส่วนอีกอย่างหนึ่งก็สังสารทุกข์หมายว่ามีความแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนไม่มั่นคงอ่ะนะมันเป็นตัวรองรับวัฏทุกข์ทีนี้ถ้าประกาศถึงความเป็นธาตุอีกในหนึ่งก็คือสิ่งนั้นไม่ใช่สัตว์นะนะอันนี้ชัดเจนแล้วบอกว่าถ้าเป็นธาตุก็ไม่ใช่สัตว์ทีนี้โดยต่อไปว่าล้วนแต่ชื่อว่าเป็นธรรมะเนี่ยนะธาตุทั้งหมดก็เป็นธรรมะเพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนและเพราะการทรงไว้ตามสมควรแก่ขณะของตนเนี่ยนะก็คือตามสมควรแก่ขณะของตัวเองนะนะตามสมควรแก่ปฐวีธาตุในข้อ3กับข้อ4นะว่ามหาพูดเหมือนกันโดยความเป็นธาตุแล้วก็เป็นธรรมะฎีกาอธิบายว่าทั้ง2อย่างก็คือธาตุกับธรรมะเป็นคำเปิดเผยถึงความเป็นสิ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะนะถ้าแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นธาตุนะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสกับปุกุสสาตินะว่าดูก่อนภิกษุเนี่ยนะบุรุษเนี่ยมีธาตุ6เหมือนไหมในที่พระองค์ตรัสกับปุกุสสาติกุลบุตรนะถ้าเป็นธรรมะล่ะธรรมะก็ประกาศถึงความไม่ใช่สัตว์เหมือนกันเช่นธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเนี่ยนะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ธรรมะตัวนั้นก็ประกาศถึงความไม่ใช่สัตว์เหมือนกันในธาตุทั้งหมดเนี่ยนะก็ล้วนแต่ชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะอัฏฐะว่าสิ้นไปปฐวีธาตุนะสิ้นไปนะขยัตเถนะสิ้นไปตัวนั้นมาจากศัพท์ที่คุ้นเคยก็คือขยัตเถนะล้วนแต่ได้ชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะอัฏฐะว่าเป็นภัยก็คือพยัตเถนะน่ากลัวนะภัยนี้แปลเป็นไทยว่าน่ากลัวแล้วก็ล้วนแต่ชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะว่าหาสาระไม่ได้คือไม่มีสาระเนี่ยนะไม่มีอะไรไม่มีอัตตาที่แท้จริงอยู่ในธาตุนั้นๆเลยธาตุมีอยู่แต่อัตตาไม่มีเนี่ยนะธาตุมีอยู่แต่ดำรงอยู่แบบไหนธาตุเนี่ยนะเขามีอยู่นะมีอยู่โดยสภาวะของตนและมีอยู่โดยสามัญลักษณะเขามีอยู่แบบนั้นเนี่ยนะปฐวีธาตุมีอยู่คือมีอยู่โดยความ แข็งแข็งแต่ความแข็งแข็งเหล่านั้นก็เกิดจากปัจจัยซึ่งไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยนะมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหตุผลที่เอาคำว่าปฐวีธาตุโดยลักษณะเช่นลักษณะเฉพาะตัวเป็นต้นมาแสดงก็เพื่อถอนอะไรอัตตสัญญาเนี่ยนะถอนอัตตสัญญาการกล่าวถึงสามัญลักษณะเป็นต้นของปฐวีธาตุเนี่ยเพื่อถอนอะไรเพื่อถอนวิปลาสในปฐวีธาตุเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงว่าปฐวีธาตุไม่เที่ยงก็เพื่อถอนความสำคัญว่าเที่ยงถ้ากล่าวว่าปฐวีธาตุเป็นทุกข์ก็เพื่อถอนความสำคัญผิดว่าเป็นสุขถ้ากล่าวว่าปฐวีธาตุเป็นอนัตตาก็เพื่อถอนความสำคัญผิดว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะถ้าการกล่าวว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวเพื่ออะไรพระพุทธองค์ตรัสว่าเออไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเพื่ออะไรเพื่อความเบื่อหน่ายใช่ไหมเพื่อความเบื่อหน่ายในธาตุเหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดเนี่ยนะถ้าคลายกำหนัดแล้วนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์เป็นทางแห่งพระนิพพานอย่างแท้จริงเนี่ยนะการที่บุคคลผู้มีความเข้าใจในธาตุแต่ละอย่างปฐวีอาโปเตโชวาโยพร้อมทั้งปัจจัยพร้อมทั้งสมุฏฐานมาเป็นอย่างดีนะก็น่าจะเอาอัตถะ3ประการนี้มาใคร่ครวญให้มากๆคือมาคิดว่าธาตุเหล่านี้ไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เป็นอนัตตาเพราะเหตุนี้พระราหุลเนี่ยนะท่านก็เจริญอย่างนี้เหมือนกันนะว่าเออไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เป็นอนัตตาเพราะเหตุนี้ท่านนั่งค้นคิดถึงรูปเหล่านี้แหละเอารูปเหล่านี้มาไขควรนะคำว่าไม่เที่ยงเราคุ้นเคยกันมีอะไรบ้างคำว่าสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปลว่าจรณะโตเนี่ยนะมันของหวั่นไหวนะไม่เที่ยงนะเป็นของผุพังนะผุพังจริงๆแล้วถ้าใช้คำว่าพังเนี่ยนะไทยเนี่ยประกาศถึงความเป็นความเป็นอนิจจังมันอย่างดีแต่ถ้าใช้คำว่าผุนะอันนี้ทุกนะน่าจะทุกเนาะถ้าพังเนี่ยไม่เที่ยงถ้าผุเนี่ยทุกคือผุเนี่ยมันไม่ใช่หมดแต่ว่ามันอยู่แต่ว่าแหมอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เรื่องในราวอะไรเลยเรียกว่าผุแต่ถ้าพังนี่แปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยเสียหายทีนี้ถ้าทั้งผุทั้งพังก็เข้ากับเป็นไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยนะปฐวีธาตุมีไหมที่ไม่ผุเลยมีนะอาโปธาตุที่ไม่พังก็ไม่มีไอ้อาโปธาตุถ้าผุนี่เป็นยังไงออกมาเป็นน้ำหนองเลยมั้งเนาะแล้วก็เป็นของที่เสื่อมไปใช่ไหมเป็นของที่ปัจจัยปรุงแต่งเป็นของที่มีความตายเป็นธรรมดาถ้าพระสารีบุตรท่านแสดงมากกว่านั้นนะเช่นว่าอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะอันนี้ประกาศถึงความไม่เที่ยงของธาตุนั้นๆค้นไปเถอะว่าเอางี้นะว่าถ้าค้นหาความเที่ยงของธาตุนะไม่มีใครหาพบใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่ค้นว่ามันไม่เที่ยงทุกธาตุไปอย่างที่คนเหมือนกับค้นหาความเที่ยงล่ะก็ค้นอย่างเงี้ยนะสมมติถ้าตามหาว่าเออธาตุเหล่านี้เที่ยงถ้าคิดแบบนี้มากๆอะไรเกิดขึ้นวัฏฏะยาวใช่ไหมแต่ถ้าเจริญว่าเออสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้ผุพังไปเพราะเหตุนี้คิดอย่างนี้มากๆอันนี้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทีนี้คนทั่วไปอ้าวก็รู้อยู่แล้วมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยนะทำไมไม่พ้นทุกข์ทำไมไม่บรรลุล่ะรู้มันรู้ปริมาณไม่พอที่จะพ้นทุกข์ได้อ่ะคือหมายความว่าปัญญาไม่คู่ควรแก่การพ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่ได้อบรมเอาเป็นการเป็นงานเลยนะใครเจริญมั่งนั่งปฐวีไม่เที่ยงเตโชอาโปวาโยไม่เที่ยงผมไม่เที่ยงขนไม่เที่ยงเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้นั่งคิดนั่งเพ่งใคร่ครวญเอาเป็นการเป็นงานสำนวนว่าเอาเป็นอาชีพอ่ะเนี่ยนะถ้าเป็นอาชีพได้ถ้าทำได้ก็เบื่อหน่ายได้จริงๆเนี่ยนะแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะก็รู้ว่าเออการใคร่ครวญอย่างนี้นะเป็นอุบายเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะถึงทำไม่ได้สักวันหนึ่งต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าจักเจริญอันนะ อย่างที่ว่านะผู้ที่ปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็ควรตั้งความปรารถนาเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งว่าข้าพเจ้าจักรอบรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ข้าพเจ้าจักละในสิ่งที่ควรละข้าพเจ้าจักทำให้แจ้งในสิ่งที่ควรทำให้แจ้งข้าพเจ้าจักเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะก็ควรจะตั้งแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าอาจจะนึกว่านิพพานแบบมันล่องลอยมาอะไรก็เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมันก็ควรตั้งความปรารถนาให้บริบูรณ์เลยว่าจักรอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้จักละสิ่งที่ควรละจักเจริญสิ่งที่ควรเจริญจักทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะก็ควรตั้งความปรารถนาแบบนี้นั้นการตั้งความปรารถนาอย่างนี้นะเป็นอุปนิสัยว่าระยะหนึ่งถ้าได้ปัจจัยพร้อมก็จักทำกิจเหล่านี้ได้จริงๆแต่ถ้าไม่เคยตั้งอุปนิสัยจักทำกิจเหล่านี้เลยก็ยังไงก็เจริญไม่ได้เจริญได้คิดว่าเจริญได้ไหมคุณนภาคือไม่เคยมีแนวความคิดว่าจะต้องมาพิจารณาอย่างนี้เลยก็เจริญไม่ได้อยู่แล้วเน า ะ เขาบอกว่าปัญญาของพระสารีบุตรเนี่ยนับเม็ดฝนบนท้องฟ้าได้จริงหรือเปล่าเวลาฝนตกเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยนับได้เลยว่าฝนมีกี่เม็ด คือเขาคำนวณได้คำใช้วิชาคำนวณเนี่ยนะ เขาบอกว่าสารีบุตรเนี่ยนับได้นับเม็ดฝนบนฟ้าได้เวลาฝนตก นะก็เป็นวิชาคำนวณนั่นเองว่าความสามารถคำนวณได้ขนาดนั้น เกี่ยวกับชาหรือเปล่า เนาะก็ด้วยอนุภาพปัญญาก็อาจารย์นินิดก็แทบจะคำนวณได้แล้วมั้งนั่นนะว่าฝนในบริเวณเนี่ยนะรัศมีเท่านี้บนล่างซ้ายขวาเม็ดฝนมีเท่าไหร่ก็อาจารย์นินิดก็คำนวณได้อยู่แล้วเห็นไหมไม่ต้องรอภาษาริบุตรขนาดนั้นหรอกวิชาสมัยใหม่เขาเรียนถึงขนาดนั้นอยู่แล้วถ้าธาตุทั้งหลายทุกธาตุเนี่ยนะล้วนแต่เป็นทุกข์เห็นไหมปฐวีธาตุก็เป็นทุกอาโปเตโชวาโยก็เป็นทุกขลักษณะของปฐวีธาตุเนี่ยเป็นยังไงเตโชวาโยเนี่ยนะก็บอกว่าศัพท์หนึ่งที่คุ้นเคยกันมากก็คือคำว่าโรคเนี่ยนะโรคนั่นแหละประกาศถึงความเป็นทุกข์ของปฐวีธาตุนั้นๆพระผู้มีพระภาคประกาศทุกขลักษณะในอนัตตลักษณะสูตรว่าเพราะรูปเนี่ยเป็นไปเพื่ออาพาธเนี่ยนะก็เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มันอาพาธไออาพาธนั่นแหละคือบอกประกาศถึงความเป็นโรคของธาตุนั้นๆอันนี้ก็เป็นทุกขลักษณะนี่นะแล้วก็ถ้าบางคนนี่นะคำว่าโรคไม่ชัดถ้าเป็นฝีบ่อยๆก็นึกถึงฝีเอานะว่าก็ฝีทั้งหลายเนี่ยเกิดที่ไหนก็อาศัยธาตุเหล่านี้นี่แหละเกิดแล้วก็เป็นความลำบากนะใครที่นิยมใช้คำว่ามันลำบากลำบนหรือเกินเนี่ยนะไอ้ตัวลำบากจริงๆก็คือธาตุเหล่านั้นนั่นแหละถ้าไม่มีธาตุจักลำบากไหมก็ไม่ลำบากกันนะธาตุแท้ๆแหละเป็นตัวลำบากเป็นตัวชำรุดอย่างนั้นแต่มีอยู่ศัพท์นึงนะฟังเราจะรับกันได้ว่าคำว่าเสนียด นะมาจากอีติโตนะเคยได้พระเวลาพระเขาให้พรเขาจะให้สัพพีติโยวิวัชชันตุว่าไงแต่ความจังไรทั้งปวงจงมำราดไปไอ้จังไรกับเสนียดนั่นเดียวกันนั่นแหละถามว่าตัวเสนียดจังไรเกิดที่ไหนเกิดที่ธาตุนั่นแหละถ้าไม่มีธาตุนะเสนียดจังไรทั้งหลายแหละไม่ต้องมีอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นอุปัทวะโตแปลเป็นไทยๆว่าอุบาทนั่นแหละตัวอุบาทจริงๆก็ธาตุสี่นั่นแหละตัวอุบาทละ เคยอ่านเจอบอกว่ามีพระองค์เรียกรูปนามว่ามูลภูมิมนุษย์ละรูปนามเป็นของน่าเกลียดน่ากล ั ว ก็รูปธรรมบางอย่างก็เป็นอุจจระบางอย่างก็เป็นปัสสาวะอยู่แล้วเนี่ยนะ เป็นของน่าเกลียดรูปนามเนี่ย ปัทวะโตนิภูมิบาทภาษาไทยคนละอย่าง ก็อันคืออันเดียวกันก็มาจากบาลีว่าอุปัทวะโตแปลเป็นไทยว่าอุบาทเนี่ยนะคือคำว่าอุบาทเนี่ยแปลว่าสิ่งนั้นนำมาซึ่งความไม่ดีใช่ไหมอะไรก็ตามถ้านำมาซึ่งความเสียหายทั่วๆไปก็จะเรียกว่าสิ่งนั้นแหละเป็นอุปัทวะเห็นไหมเช่นรูปทั้งหลายเนี่ยนำมาซึ่งอุปัทวะอะไรบ้างอ่ะสมมติว่ารูปมีตั้งแต่ปฏิสนธินะมันมีอุบาทอะไรติดตามมาบ้างชราใช่ไหมพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะเข้ามาเพราะรูปทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายเหล่านี้นำมาซึ่งอุปัทวะเนี่ยนะแล้วก็รูปนั่นแหละเป็นภัยเนี่ยนะความชั่วร้ายทั้งหลายแหละที่น่ากลัวทั้งหลายนะเกิดจากอะไร กิดจากรูปทั้งนั้นนะถ้าไม่มีรูปไม่น่ากลัวหรอกอุบัติเหตุเป็นต้นนะถ้าไม่มีรูปก็ไม่มีหรอกอุบัติเหตุแล้วก็บางทีก็อุปสรรคนะอุปสรรคทั้งหลายก็เกิดจากรูปเนาะนะอุบัติเหตุนะไม่ใช่อุปัติเหตุนะไทยๆเนี่ยอุบัติเหตุใช่ไหมถ้าเป็นบาลีว่าอุปัตติเนี่ยนะอุปัตติแล้วก็เหตุเนี่ยนะแต่ถ้าโดยศัพท์เลยนะแปลเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันยากเหมือนกันนะอุบัติเหตุนะนะอุบัตินี่แปลว่าเกิดขึ้นเหตุนี่ก็แปลว่าปัจจัยอ่ะนะเหตุที่มันเกิดขึ้นนะเป๊ะแปลไปเป็นบาลียากเหมือนกันนะแต่ว่าศัพท์รู้ความหมายในภาษาไทยนะอุบัติเหตุแล้วก็เป็นของที่ไม่มีอะไรต้านทานหรือถามว่าพึ่งพิงจริงๆแล้วนะอาศัยมหาพูดเนี่ยพึ่งพิงได้มั้ยเอาจริงๆแล้วมหาพูดก็พึ่งพิงไม่ได้เอาป้องกันไม่ได้เอาเป็นสารณะได้มั้ยปฐวีธาตุสรณังคัจฉามิเอาได้มั้ยไม่ได้เลยนะเอาขอพึ่งพิงปฐวีธาตุอาโปเตโชเนี่ยนะฉันจะเอาผมนี่แหละเป็นสารณะละเหมือนกันน่ะเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะไล่ไปแต่ละอันเนี่ยเอาพึ่งพิงจริงๆไม่ได้เลยเอาป้องกันไม่ได้นะป้องกันภัยไม่ได้ก็บอกว่าป้องกันภัยไม่ได้นี่นะสมมติถ้ามีมหาพูดนะถ้าเขายิงนะก็จะยิงมหาพูดสมมติว่ามีศัตรูนะเขาจะตีก็จะตีอะไรก็ตีมหาพูดนะมันมหาพูดเนี่ยพึ่งพิงป้องกันไม่ได้นะอะเลนะโตอะตานะโตว่ากันเถอะเอาเป็นที่พึ่งพิงที่ซ่อนเร้นที่หลบหนีไม่ได้จริงๆนะแล้วก็เป็นของที่ไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะอาทีนวะโทษทั้งมวลก็เกิดที่มหาพูดแล้วก็เป็นสิ่งที่วิปริณามะเนี่ยนะแปรปรวนไปแล้วก็เป็นมูลแห่งทุกข์นะถ้าทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้ก็เกิดจากธาตุเหล่านี้แล้วก็เพชฌฆาตนะแล้วก็ธาตุทั้งมวลเหล่านี้เป็นของที่เป็นอารมณ์ของอาสวะถ้าอาสวะจะเกิดนะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะจะเกิดก็อาศัยธาตุสีนี่แหละเกิดถ้าพูดในหนึ่งนะถ้าจะชอบอะไรก็ชอบผมขนเล็บไปเรื่อยนี่แหละอาสวะทั้งหลายเกิดแถวนี้แหละแล้วก็เป็นเหยื่อของนะมารามิสโตเหยื่อของมารคำว่าเหยื่อมารนี่แปลว่าเป็นเหยื่อแห่งจุติและปฏิสนธิต่อไปนะคือหมายความว่าเป็นอารัมมณปัจจัยของตายเกิดข้างหน้าอีกสบายๆเลยเหมือนกันลองไล่ดูเถอะมีมหาพูดตรงไหนบ้างที่ไม่ก่อให้จุติปฏิสนธิมีไหมแล้วก็มหาพูดนะเกือบทุกแห่งจริงๆนะมีสัตว์ไปเสวยผลบุญและผลบาปอยู่ณที่นั้นนะอย่างในโลกนี้นะอย่างป่าเขาบางคนก็ไปอยู่ในฐานะโอ้มีบุญมากบางพวกก็โอ้โหไปอยู่ทุกทรมานมากอะที่แห่งเดียวกันเนี่ยนะเอางี้นะเรือนจำนะมีผู้เสวยบุญแล้วก็เสวยบาปอยู่ณที่นั้นอยู่ใช่ไหมก็ผู้ดูแลเรือนจำทั้งหลายแหละก็ส่วนหนึ่งนะเป็นใหญ่ณที่นั้นก็เป็นที่เสวยผลบุญนี่ถ้าพวกไปรับโทษล่ะจนนอนนะเอาโรงพักเนี่ยเป็นที่เสวยทั้งผลบุญแล้วก็ผลบาปโรงพยาบาลก็เหมือนกันนะคนก็ไปเสวยผลบุญก็แถวนั้นแหละไปเสวยผลบาปก็ที่นั่นอีกนั่นแหละ ผมเคยอ่านหนังสือวาสิกขีแบบเรียนของนักเรียนตอนหนึ่งเขาตาตะเคียนเนี่ยเป็นนักบวชเขาเห็นว่าบาปบุญไม่มีอย่างเอามีดมาฟันคนเนี่ยเป็นมหาพุทธรูปพวกมหาพุทธรูปไม่มีบาปเขาคิดแบบในตาตะเคียนในหนังสือวาจิเทียตะกี้แปลกดีเหมือนกันบอกมหาพุทธรูปมาพบกันเนี่ยไม่บาปเอามีดฟันคนเนี่ยมหาพุทธรูปกับมหาพุทธรูปกระทบกันแล้วบาปมันเกิดขึ้นได้ไ งธาตุธาตุชั้นแรกธาตุไงเฮ้ยบาปไม่มีหรอกมันมีแต่ธาตุแทรกเข้าไปในธาตุอาจารย์มินิตเพิ่งไปอ่านมาวันนี้แหละ แต่เราว่ามหาพูดจะมีประโยชน์ได้ไหมเพราะว่าเราเอามา ประโยชน์ก็เขาก็มีคนพยายามอธิบายแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกนะก็เหมือนกับเออดีนะที่ป่วยนะจะได้กินยาสักทีหนึ่งควรไหมนั่นแหละก็มันมีประโยชน์นะถ้าไม่มีโรคเนี่ยนะไม่มียาหรอกเพราะงั้นเห็นอันนี้สองของโรคภัยใหญ่โตเลยนะดีเหลือเกินนี่มีโรคจะได้ใช้ยาสักทีหนึ่งก็ไม่ควรนะนะ อ เอาก็ไอตอนทำเหตุนี่คนละอย่างนะคือกุศลวิบากเขาเกิดที่นั่นใช่ไหมส่วนหนึ่งนะมีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยนะทั่วๆไปก็ส่วนนั้นอ่ะเป็นผลของบุญแต่ในส่วนวิบากและกรรมชรูปนะไอ้ส่วนเหตุนี่คนละเรื่องกันไอ้ประโยคะก็คนละอย่างกันนะ ผมว่าคนที่เป็นติดคุกเนี่ยมีบุญอย่างคือได้กินข้าวฟรีไม่ต้องซื้อข้าว เห็นไหม ต้องทำงาน อ ี กอาจารย์เคยสอนอีกเมื่อกี้นี ่เห็นไหมคือหน้าที่แห่งเดียวกันนะก็ผู้ใหญ่ณที่นั้นเนี่ยเขาถามว่าเขามีความสุขไหมที่นั่นนะก็ตำแหน่งหน้าที่อะไรอยู่ที่นั่นหมดถามว่าผลบุญไหมก็ผลบุญแต่ไอ้พวกที่ไปอยู่ที่นั่นล่ะบางกลุ่มก็ไม่ใช่ผลบุญนะก็เหมือนกับในโรงพยาบาลนี่แหละบางคนก็ไปได้ผลบุญอยู่บางคนก็ไม่ใช่เลยนะไปปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ที่นั่นก็แสดงว่าอันนั้นไม่ใช่ผลบุญแต่ว่าอย่างผู้ที่อยู่ที่นั่นเป็นห้องเย็นสบายอย่างเงี้ยนะนั่งพักผ่อนสบายมากเลยนะแต่ไม่พูดใจนะไอ้อาจจะเครียดรายไปอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสุขกายวิญญาณจักขุวิญญาณโดยทั่วๆไปก็จะเห็นดีๆใช่ไหมก็มีไอ้ที่เห็นดีๆตั้งเยอะแยะอันนั้นก็เป็นผลบุญไปนะทีนี้ถ้าพูดถึงในป่านะมาเห็นนึกกับบางพวกไปท่าไปเช่ารีสอร์ทไปอยู่อะไรอยู่นะพวกนี้ไปเสวยผลบุญแต่พวกร้องระงมบริเวณนั้นทั้งหมดเนี่ยนะผลบาปทั้งนั้นเลยตุ๊กแกในห้องอ่ะนะมาได้ไงไม่รู้ที่กุฏิมีอยู่ตัวหนึ่ง ตัวนี้เรื่องใหญ่มาก นะไม่รู้มาไงมาว่างๆนะมันก็เคาะมั่งมันก็ร้องเตือนเราบ้างอะไร เจ้าของบ้านไหนมีตุ๊กแกบ้านนั้นรวย คือมันไปกินแมลงคือที่ไหนถ้าเปิดไฟไว้เยอะๆใช่ไหมที่นั่นแมลงมันจะบินมาเยอะแล้วมันก็จะไปกินแมลงกันเนี่ยนะ เราจับนกมาเลี้ยงนี่เป็นบุญหรือเป็นบาปเราหาให้มันกินแต่จับมันขังกรงนี่มีสารภาพไม่รู้บาปหรือบุญกันแน่เลี้ยงนก ของมาไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ตอบไม่ได้ ไปจับเขามาขังเขาบุญดิสารภาพไปไหนมาไหนไม่ได้นี่เรียกว่าบาป ไม่วิจารณ์เขาไม่เคยเลี้ยงอ่ะนะเดี๋ยวไปเรื่องอื่นมากจริงของมาพาเรื่องอื่นนี่จะอธิบายเรื่องนี้นะคุณ ที่สุดที่มากจะจบแล้วเดี๋ยวอะไรต่อคร ับ แล้วก็ไม่จะคุณชูบุญมีเข้าไหนนะ น่าจะมาตอนสาวตอนสาวตอนบ่าย ๆเนี่ยนี่ของมายังนึกนะเนี่ยถ้าเจอกับคุณในลาวันนั้นจะเป็นยังไงนะแหมนักเรียนไม่มีใครง่วงเลยนะ มาเพื่อสาวมาเพื่อบุญ มันรูปจึงเป็นเหยื่อหรือถ้าว่าเป็นเหยื่อมาก็คือเป็นที่อาศัยให้จุติและก็ปฏิสนธินะความเกิดขึ้นของมหาภูตเรียกว่าชาติชาตินี้ที่เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งวัฏฏทุกข์นะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งมวลนะถ้าทุกข์ทั้งมวลเหล่านั้นถ้าไม่มีชาติก็ทุกข์เหล่านั้นก็ไม่มีวันนี้ก็ยังไปเจอพระเทวทัตอีกเรื่องพระเทวทัตเนี่ยดังมากบอกว่าตัวท่านเนี่ยใหญ่ร้อยโยชน์ว่างั้นเหล็กเสียบเท่าต้นตาลเนี่ยนะอ่านเมื่อไหร่ก็ป้วนเปี้ยนเจอแต่พระเทวทัตแล้วพระเทวทัตเนี่ยตกนรกตลอดกับนะตกนรกตลอดกับก็มหากัปหาร80นะก็คือมหากัป1ก็คือเศษ1ส่วน80ของมหากัป ถ้าใครอ่านพุทธประวัติแล้วจะเกลียดพระเทวทัตทุกคนเนี่ยแต่พระเทวทัตเนี่ยจะได้เป็นพระวันเด็กของพุทธเจ้าในอนาคตก็ถวายกระดงคางตอนอยู่ถูกพระฤาษีถวายกระดงคางอยู่ที่ให้รู้เรื่องเจ้าจะได้เกิดเป็นพระปัจเจกของเรื่องเจ้าในอนาคตจะสร้างบุญไว้ตอนใกล้จะตาย อีกแสนกับเนาะ อีกนานเหมือนกัน อีกแสนกับ จะเป็นพระปัจเจกของเรื่องเจ ้ า ใช่อีกแสนกับอ่ะรอไหวไหมจะไปทำบุญกับใส่บาตรให้ท่านนั่นหน่อยนะรออีกแสนกับนะเป็นนาบุญนะพระปัจเจกเนี่ยรูปทั้งหลายเนี่ยนะ มหาพูดถ้าเป็นทุกข์อีกศัพท์ความหมายหนึ่งก็คือเป็นของที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนะโดยทั่วๆไปแล้วผู้ที่มีมหาพูดเป็นอารัมมณปัจจัยเนี่ยจิตจะเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเมื่อมีมหาพูดเป็นอารมณ์นะจิตจะเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วนี่นะเมื่อมหาพูดเป็นอารัมมณปัจจัยของจิตจิตโดยมากเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วโดยมาก จิตเศร้าหมองมีตัวเดียวโทสะเป็นโทมนัสเวทนาก ิเลสทุกชนิดเศร้าหมองหมดเลยก็วันนี้นะสมมติว่าโพธพายตนะนะเย็นร้อนอ่อนแข็งที่รับกระทบนะพิจารณาบ้างหรือเปล่าบ้างกันไม่เผื่อที่จะได้บอกว่าเออนั่นแหละจะได้ผ่องใสบ้างนะที่เหลือเศร้าหมองหมดเลยท่านโดยมากแล้วมหาพูดทั้งหลายนะเป็นอารัมมณปัจจัยของความเศร้าหมองแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดความเศร้าหมองเมื่อคิดถึงมหาพูดก็เศร้าหมองแล้วก็มหาพูดเป็นปัจจัยแห่งความเศร้าหมองอีกเงี้ยนะเจนพรก็ไอ้เศร้าหมองกับกิเลสนั่นแหละพูดในหนึ่งนะคิดถึงลูกแล้วนึกด้วยกุศลจิตเลยนะพรหมวิหาร เป็นโทสะหรือเปล่าครับความเศร้าเนี่ยเป็นโทสะเป็นโทมนัสเวทนา โดยศัพท์เนี่ยเศร้าตัวนั้นเนี่ยแปลว่าโทมนัสแต่ถ้าเศร้าหรือหมองในที่นี้เนี่ยกิเลสเนี่ยสังกิริทะสังกิเลสิกาธรรมาสังกิริทะเนี่ยคือมันทำให้เศร้าหมองคือมันเศร้าหมองนี่แปลว่าทำให้สิ่งนั้นไม่ดีไม่ได้แปลว่าอย่างขณะที่โลภะเกิดเนี่ยเศร้าหมองเนี่ยนะมันเป็นไฟอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็คนละในกับโทสะเนี่ยนะแปลว่าความเศร้าหมองเนี่ยนะกิเลสเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมอง อย่างตอนโลภะเกิดเนี่ยมันเป็นโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาแต่ตอนโทสะเกิดเนี่ยมันเป็นโทมนัสเวทนาโลภะกับโทสะมันเกิดสลับกันมันสลับกันไปสลับกันมาตอนที่เป็นโทมนัสเวทนานี่เป็นทุกข์แต่ตอนที่เป็นโลภะล้วนๆไม่มีโทสะเนี่ยมันเป็นโสมนัสกับอุเบกขาผมคิดแบบนี้ถูกไหมคร ับ ก็สูตรเขาเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าใครที่สังเกตเวลาโลภะเกิดจริงๆเนี่ยร้อนนะตอนที่โลภะเกิดนะถ้าคนที่กุศลจิตเกิดมากๆนะแล้วไปมีโลภะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นนะจึงจะรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเศร้าหมองมากๆเลยคือเป็นทุกข์เหมือนกับว่าไอ้ความโลภอันนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างมากนะเศร้าหมองทีนี้ที่ว่ามันห่างกันจริงอยู่ว่ามหากุศลเนี่ยนะก็โสมนัสและอุเบกขาโลภะก็โสมนัสและอุเบกขาแต่คนละเรื่องกันเลย เนี่ยนะมันเกิดคนละขนาดครับตอนที่เศร้าหมองตอนที่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นโทสะแต่ตอนที่เป็นโสมนัสเนี่ยเป็นโลภะมันเกิดสลับกันไปสลับกันมามันไวมากแยกไม่ออก ไวขนาดนั้นเลยเลยก็ทำให้ที่กล่าวเมื่อกี้บอกถึงว่าคนละอย่างกันเนี่ยนะถึงมันจะใกล้กันว่าโสมนัสหรืออุเบกขาทั้งมหากุศลทั้งอกุศลเนี่ยนะถึงจะโสมนัสหรืออุเบกขาเหมือนกันก็ตามโดยเวทนาแต่โดยสัมปยุตธรรมแล้วมีความต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวเลยแหละมันต่างกันมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นในขณะที่โลภะเกิดจริงๆแล้วถ้าผู้ที่สังเกตโดยที่มีกุศลเกิดมากๆแล้วนะมาเป็นคนสังเกตเขาจึงจะรู้แต่ถ้าเกิดมากุศลไม่ค่อยเกิดเลยนะถ้าอย่างนี้แล้วยังไงมันก็ตรวจไม่ได้หรอกว่าขณะที่โสมนัสเนี่ยเป็นความเศร้าหมองแบบโลภะนะที่ตัวเองจะไม่ค่อยรู้เลยนะอย่างคนที่บำเพ็ญสมณธรรมมากๆนะถ้าดูตลกนะจะเห็นว่าไอ้ตอนขำแบบตลกนะเศร้าหมองมากๆเลยนะทั้งที่นั่งหัวเราะตลอดเลยนะแต่ว่าเป็นความหัวเราะที่เศร้าหมองมากจริงๆนะกับตอนที่ฟังธรรมแล้วก็โสมนัสเออใช่นะจะต่างกันมากเทียบกันไม่ได้เลยเวทถึงกับโสมนัสเหมือนกันก็ตามนี่มันจะกลายไปเป็นเรื่องอื่นนะเนี่ย เอาพระวิสุทธิมรรคต่อ อันนั้นมหาผู้ทั้งหลายเนี่ยนะก่อให้เกิดความเศร้าหมองเนี่ยนะทั้งเศร้าหมองโดยอุปนิสัยแล้วก็โดยอารัมมณปัจจัยเนี่ยนะเพราะว่าไอ้มหาพูดเป็นทั้งอุปนิสัยของความคิดเป็นทั้งอารัมมณปัจจัยของความคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายอย่าลืมว่ามหาพูดนะเราคิดถึงใครคนนั้นแหละมหาพูดทั้งนั้นแหละคนที่เราคิดถึงทุกคนนะคือมหาพูดดีๆนี่แหละมหาพูดรูปนะเขาคนที่เราคิดถึงนะพ้นผมขนเล็บฟันหนังไหมเพราะฉะนั้นเวลาคิดถึงใครนะคิดด้วยกุศลส่วนใหญ่ไหมแผ่อัปมัญญาให้มีความสุขมีอายุยืนนะไม่ค่อยแผ่แบบนี้ไปใช่ไหมมันก็นั้นอะมหาพูดเหล่านั้นนั้นเนี่ยก่อให้เกิดอกุศลซะมากคิดถึงไร่นาที่ดินเลือกสวนทั้งหลายแหล่นี่นะกุศลจิตเกิดไหมไม่เกิดนั่นแหละมันมหาพูดก่อให้เกิดความเศร้าหมองอย่างมากเนี่ยนะมันแม้กระทั่งคนที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะก็คือมหาพูดเนี่ยนะแต่ว่ามหาพูดที่เกิดจากกรรมอ่ะนะที่เป็นอุปาทินกะที่เกิดจากเป็นผลของบุญเนี่ยนะก็เรียกบัญญัติว่าเป็นสัตว์เนื่องจากมีชีวะอยู่ในมหาพูดเหล่านั้นนั้นอันชีวะอันนั้นแหละชีวิตรูปนะเป็นปัจจัยให้เรียกว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะแล้วธาตุทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่มีสาระอย่างที่ว่าไปไม่มีใครค้นหาอัตตาในธาตุทั้งสี่ได้พบจริงๆคำว่าอนัตตาที่เราคุ้นเคยมากก็คือคำว่าศูนย์นะคำว่าศูนยะนี้ก็ประกาศถึงความเป็นอนัตตาคำว่าศูนย์ท่านอธิบายว่าไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีแต่เหมือนกับคำว่าหม้อเปล่าอ่ะนะหม้อเปล่าไม่ใช่หม้อไม่มีใช่ไหมแต่ว่าในหม้อไม่มีอะไรก็เลยเรียกว่าหม้อศูนย์เนี่ยนะหม้อเปล่านั่นแหละเรียกว่าหม้อศูนย์ฉันใดมหาพูดทั้งหลายก็เป็นของศูนย์ฉันนั้นนั่นแหละคือไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่เหมือนกับที่บางลัทธิเขาไปคาดคิดว่าณที่นั้นมีอะไรอยู่ว่างั้นเถอะเหมือนกับภาษาไทยเราเรียกว่ามีอะไรในกอไผ่นะค้นหาจริงๆมันก็มีแต่ลำไผ่นะก็คนจริงๆก็ไม่มีอะไรอย่างที่คิดเลยก็เรียกอีกศัพท์นึงว่าเป็นความว่างนะเป็นความว่างเป็นความเปล่าเป็นความศูนย์แล้วก็ไม่มีสาระอันนี้ก็ความเป็นอนัตตาตรงนี้เป็นคำอธิบายมุ่งขยายวิปัสสนาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเป็นคำประกาศสามัญลักษณะของธาตุทั้งสี่เนี่ยนะผลสรุปว่าทั้งหมดพูดถึงความเหมือนกันของมหาพูดนะคือเป็นรูปเป็นมหาพูดเป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระโยคีพึงมนสิการธาตุทั้งหลายโดยความเป็นต่างๆกันและความเป็นอย่างเดียวกันตามประการดังกล่าวมานี้เถิดเห็นไหมก็หมั่นใคร่ครวญนะคิดว่าเอ๊ะเหมือนกันในแง่นี้ต่างกันอีกแง่เนี่ยนะก็คิดอย่างเงี้ยไปบ่อยๆมากๆปกติผู้ที่ใคร่ครวญคิดแบบนี้ถามว่าสงบไหมก็สงบจากบาปแล้วก็จากอกุศลทีนี้ผู้ที่พิจารณาอย่างถูกต้องจริงๆแล้วนะจะเกิดปีติหรือสมนัสด้วยซ้ำไปนะถ้าคิดถูกต้องใคร่ครวญอย่างถูกต้องนะเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความสุขคนละในกับกามสุขทั้งหลายสุขที่เกิดจากการพิจารณามหาพูดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแบบนี้นะพระพุทธเจ้าบอกไม่มีโทษนะยิ่งสุขมากยิ่งดีมากแต่ถ้าเป็นสุขที่เกิดจากกามสุขอันนั้นมีโทษไม่ควรเจริญเนี่ยนะเพราะอะไรนั่นเป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าสุขหรือโสมนัสที่เกิดจากการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นของมหาพูดอันนี้แหละที่เราจะเรียนข้างหน้าว่าเนกขัมมสุขว่างั้นเถอะเนกขัมมสุขเพราะฉะนั้นไม่ควรกลัวสุขที่เกิดจากเนกขัมมะบางคนนะเขามาตำหนิเอ๊ะพิจารณาธรรมะไปแล้วโสมนัสนะโอ้ดีใจมากเลยนะเขาไปเล่าให้บางคนฟังบางคนก็บอกว่าไม่ถูกต้องเนี่ยนะไม่ถูกต้องถ้าพิจารณาไปแล้วเกิดโสมนัสเกิดปีตินะไม่ถูกต้องนะก็ไม่รู้ไปมาไม่รู้จะให้เจริญอะไรก็ไม่รู้นะ ั้นแต่เขาก็ไม่เข้าใจนะคนที่ตอบปัญหานั้นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยว่าสุขแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสุขที่ควรเจริญกับที่ควรละเนี่ยนะกามสุขทั้งหลายเป็นสุขที่มีโทษควรละเนกขัมมสุขทั้งหลายเป็นสุขที่ไม่มีโทษควรเจริญควรทำให้มากนะไม่ควรกลัวสุขที่เกิดจากเนกขัมมะพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะว่าไปนะตอนพระโพธิสัตว์เนี่ยนะตอนแรกก็ดูเหมือนกับว่ารังเกียจความสุขเหลือเกินก็เลยหันไปบำเพ็ญที่เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคใช่ไหมถ้าไปเจริญกรรมฐานที่ก่อให้เกิดสุขโสมนัสเดี๋ยวไม่ว่าอันนั้นสุขเพราะเขามีทฤษฎีอยู่ว่าบุคคลพึงประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์นะสมัยโบราณเขาก็มีหลักการอันนี้อยู่เขาก็ยกตัวอย่างนะว่าพระราชาสมัยก่อนถ้าจะครองเมืองต้องเสวยทุกข์ก่อนเช่นไปรบไปเข็นไปฆ่ามันทุกข์มากๆนะแล้วค่อยมาเสวยสุขตอนหลังไงหรือว่าคนต้องทำงานให้มันเหน็ดเหนื่อยก่อนอายุมากๆแล้วจะได้เสวยสุขเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าบุคคลจะประสบสุขด้วยความทุกข์เนี่ยนะแล้วถามว่าอย่างนั้นเนี่ยเป็นจริงไหมบอกไม่ใช่นะอาจจะจริงแบบโลกแต่ว่าทางศาสนาหรือคำสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่นะคือสุขก็ต้องแยกออกเป็นสองส่วนนะไม่ใช่บุคคลจะประสบโลกุตระสุขด้วยกามสุขอันนี้ปฏิเสธแน่แต่ว่าความสุขประเภทสุขในโลกุตระเกิดจากเนกขัมมสุขอันนี้ใช่เห็นไหมอุปจารสมาธิเนี่ยทั่วไปแล้วต้องมีโสมนัสมีปีติมีโสมนัสนะอุปจารสมาธิที่เป็นเหตุใกล้ต่อปฐมฌานนะทุติยฌานก็ยังมีปีติและก็โสมนัสอยู่ตติยฌานนี่ไม่มีปีติมีแต่โสมนัสเนี่ยนะจตุทฌานเนี่ยเป็นละโสมนัสโทมนัสแต่ก็มีอุเบกขาแต่อุเบกขาอันนั้นดีมากนะเป็นความสุขกว่าตติยฌานเนี่ยเทียบกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวความสุขจริงๆไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจใช่ไหมแต่ว่าพระองค์แยกว่ารังเกียจสุขเป็นบางอย่างไปผู้ที่เจริญกรรมฐานหรือเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะถ้าเจริญถูกต้องเนี่ยจะก่อให้เกิดสุขแล้วก็โสมนัสเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่พิจารณาธาตุในธรรมบทนี้กล่าวเลยว่าผู้ที่พิรู้ความรู้เหตุเกิดและก็ความดับของมหาภูตทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยหรือของขันธ์ทั้งหลายก็จะทำให้เกิดปีติปราโมทย์เนี่ยนะอันนั้นแหละเป็นอมตะของผู้เจริญวิปัสสนาเขาอันนะเป็นครับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอันนะควรเจริญควรทำให้มีให้สมนัสแบบนี้เกิดบ่อยๆเกิดมากๆอันนะก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่ปราโมทในธรรมบันเทิงในธรรมเนี่ยนะอันนั้นเป็นเรื่องดีลองฟังในราหุโลวาทสูตรหน่อยนะที่พระราหุลท่านก็พิจารณาธาตุเหมือนกันเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคสอนเนี่ยนะว่าซึ่งสูตรนี้เราเคยฟังกันแล้วล่ะแต่ว่าฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเล่ม20นะมหาราหุโลวาทสูตรข้อ133หน้า278เป็นต้นไปว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครองอันตรวาสกแล้วก็ถือบาตรจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีเวลาเช้าวันนั้นนะแม้ท่านพระราหุลก็ครองอันตรวาสกแล้วก็ถือบาตรและจีวรตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปณเบื้องพระปริสดางนะคือเบื้องพระปริสดางแปลว่าหลังนะก็อุ้มบาตรตามหลังพระพุทธเจ้าไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงผินพระพักเนี่ยนะแปลว่าหันกลับมาเลยพระพุทธเจ้าเดินเดินไปนะก็หันหลังกลับมารับสั่งกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตนะนะทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้รูปทั้งปวงนี้เธอพึงเห็นว่าคือเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรานี่เห็นเป็นยังไงคือเห็นด้วยความเป็นทุกข์ว่าเราไม่เป็นนั่นคือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือเห็นโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นให้เธอตามเห็นรูปเนี่ยนะทั้งการสามนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ป ัจจุบันรูปภายในรูปภายนอกรูปหยาบรูปละเอียดรูปเลวรูปประณีตรูปไกลหรือรูปใกล้ก็ให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ทีนี้ท่านพระราหุลก็เลยถามว่าข้าแต่พระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ารูปเท่านั้นหรือข้าแต่พระสุคตเจ้ารูปเท่านั้นหรือดูก่อนราหุลทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันนั้นเดินไปบิณฑบาตดีๆนะเดินไปด้วยกันดีๆกลับหันหลังมาสอนวิปัสสนาเฉยเลยนะเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าพระราหุลเนี่ยเดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปเดินไปนะเออพระพุทธเจ้านี่ก็งามเราก็งามว่างั้นแต่ก็คิดไปนี่นะถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะเราต้องได้ปรินายกนะนายกแก้วนะคิดนะนะทั้งสองก็เป็นกษัตริย์มาด้วยกันเนี่ยนะอกุศลมันก็เกิดขึ้นตอนนั้นแหละแล้วพระพุทธองค์เนี่ยก็พิจารณาดูวาระจิตพระราหุลพอดีเป๊ะเลยนะย้อนอ้าวนี่คิดไม่ดีและอกุศลผมก็เลยหันมาตรัสพระธรรมเมื่อกี้เนี่ยนะว่าราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเธอเพิ่งพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราว่างั้นนะแล้วก็สรุปแล้วทั้ง5ขันธ์นั่นแหละคือตอนนั้นเนี่ยนะท่านพระราหุลอายุ18ปีเนี่ยนะกำลังมีร่างกายสมบูรณ์ด้วยผิวเนื้อและก็เลือดมันก็เป็นเวลาที่จิตฟุ้งซ่านในรูปารมณ์เป็นต้นอันน่ากำหนัดทีนี้พระราหุลก็เป็นไปล่วงด้วยความคิดแบบนี้นะขณะนั้นอ่ะแต่ตอนอื่นท่านก็เจริญกรรมฐานมาดีนะตอนนั้นเผลอไปเป็นอกุศลหน่อยนะกำลังเพลินเลยอ่ะกำลังนะอายุ18เนี่ยนะพระราหุลถ้าไม่บวชก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกันเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรวจดูวาระจิตก็เห็นว่าพระราหุลเนี่ยแล่นไปในที่ไม่ใช่ทางดำเนินเป็นไปนอกทางเป็นไปในอโคจรไปยังทิศที่ไม่ควรไปดุจคนเดินหลงทิศนะพระพุทธเจ้าตำหนิคิดนะเดินผิดทางนี่นะคิดอย่างนี้เสียหายแล้วนะอันหนึ่งกิเลสของพระราหุลนี้เติบโตขึ้นในภายในย่อมไม่เห็นแม้ประโยชน์ของตนถ้าปล่อยให้ความหลงเพลิดเพลินในรูปแบบนี้เกิดมากๆนะไม่เห็นแม้กระทั่งประโยชน์ของผู้อื่นไม่เห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจากนั้นก็จักถือปฏิสนธิในนรกบ้างนะถ้าตามเพลิดเพลินชื่นชมในรูปแบบนี้มากๆนะเนี่ยปัจจัยแห่งปฏิสนธินรกเปรตเดรัจฉานนี่แหละแล้วก็จากคันมารดาอันแคบบ้างแล้วก็จักตกไปในสังสารวัฏอันไม่รู้เบื้องต้นและที่สุดไม่รู้ว่าต้นมายังไงปลายนี่ไปจบที่ไหนไม่รู้ไม่มีใครตามรู้ได้ถ้ามัวแต่ตามชื่นชมรูปจักเป็นแบบนี้นะของเรานี่ไม่นึกว่ามีโทษอะไรเลยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกโอ้โหนี่โทษใหญ่โตมากเลยนะที่ชื่นชมรูปนี่ยังไงอันตรายนะเพราะอะไรเพราะว่าความโลภนี้ยังความพินาศให้เกิดขึ้นความโลภเนี่ยยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดแต่ภายในเนี่ยนะชนก็ย่อมไม่รู้สึกถึงภัยนั้นขณะที่โลภะเกิดเนี่ยใครรู้ภัยบ้างว่าเออนี่ภัยกำลังเข้ามาแล้วนะดังนั้นคนโลภก็ไม่รู้อัดคนโลภก็ไม่เห็นธรรมความมืดตื้อย่อมมีในการที่คนโลภครอบงำบางขณะนั้นเนี่ยมืดหมดเลยนะขณะที่โลภะชอบอะไรสักอย่างคิดถึงอริยสัจสักคำไหมไม่มีเลยนะคิดถึงยังไม่มีเลยจะกล่าวไปยายถึงใครครวญอริยสัจว่างั้นเราไม่ควรเพิกเฉยราหุลนี้เหมือนกับอย่างเรือลำใหญ่เต็มไปด้วยรัตนะมากมายบรรจุน้ำไปในระหว่างกระดานแตกว่างั้นคือเป็นเรือลำใหญ่ใช่ไหมขนเพชรพลอยเต็มลำไปหมดเลยแล้วกระดานมันแตกร้าวขึ้นมานะนายเรือไม่ควรเพิกเฉยแม้เพียงครู่เดียวฉะนั้นนะเพราะเราจักข่มราหุลนั้นตราบเท่าที่กิเลสนี้ยังไม่ทำให้ศีลรัตนะเป็นต้นภายในของพระราหุลพินาศไปเสียก่อนเนี่ยนะถ้าปล่อยให้กิเลสแบบนี้เกิดนะรัตนะคือศีลใช่ไหมศีลอะไรบ้างรัตนะเอกศีลหิริโอตัปปะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นรัตนะนะถ้าโลภะอันนี้เกิดเนี่ยรัตนะเสียหายหมดแน่ในฐานะเห็นตานี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ย่อมทรงเหลียวดูดุจพญาช้างเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงประทับ ยืนหมุนพวรกายทั้งสิ้นดุจปฏิมาทองเนี่ยนะหมุนกลับตัดเรียกพระราหุลพัทธะฉะนั้นนะก็เหมือนก็หันหลังกลับเลยนะแผ่นดินก็หมุนให้กลับก็ย้อนมาตรัสเลยก็ให้พิจารณารูปทั้งหมดอย่างนั้นแหละว่ารูปนั้นอะรูปทั้งปวงอะนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่อัตตาของเราแล้วปกตินี้พระราหุลนี้เป็นผู้ที่ใคร่การศึกษาอยู่แล้วเนี่ยนะใคร่การศึกษาอยู่แล้วพอท่านฟังอย่างนั้นเข้าท่านก็บอกว่าไม่บิณฑบาตละไม่ติดตามพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตนะก็เลยคิดว่าใครหนออันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาทด้วยโอวาทในที่เฉพาะพระพักจักเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตเล่าดังนี้โหขนาดหันมาสอนขนาดนี้ยังตามไปบิณฑบาตอะไรอีกไม่เอาละก็กลับจากที่นั้นแล้วก็นั่งคูบาลังตั้งกายตรงนำรงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งซึ่งอธิบายว่า ชื่อว่าสุขโตวาทเนี่ยนะหาได้ยากโดยอาสงไขยกับหมายคือว่ากว่าที่จะให้พระพุทธเจ้ามาโอวาทได้แบบนี้นะโอ้โหเป็นอาสงไขยกับไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะว่างั้นใครหนอเป็นผู้มีชาติแห่งบัณฑิตวินยูชนได้รับโอวาทเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นปานนี้แล้ววันนี้จะเข้าไปยังบ้านเพื่อบิณฑบาตเนี่ยนะลำดับนั้นท่านพระราหุลก็สละอาหารกิจกลับไปยังที่อันผู้อยู่ณที่นั่งเนี่ยนะก็ได้รับโอวาทแล้วก็นั่งณโคนไม้ต้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงเห็นท่านพระราหุลกลับก็ไม่ได้เรียกอย่างนี้ว่าราหุลเป็นเวลาภิกขาจารย์ของเราเธออย่ากลับเลยนะพระองค์ไม่เรียกนะอันนั้นกลับอ่ะกลับก็กลับไปพระองค์ก็นัยยะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้มีความดำริว่าวันนี้ราหุลจงบริโภคอมตะโภชนะคือกายคตาสติเถอะนี่นะคือกลับไปบริโภคอมตะเถอะถ้าบริโภคอาหารนี่ไม่แน่นะไม่รู้ว่าอานิสงส์จะเป็นยังไงใช่ไหมทีนี้พอท่านพระราหุลนั่งอยู่อย่างนั้นพระสารีบุตรก็มาเห็นเข้าเห็นพระราหุลนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็บอกกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลท่านจงเจริญอานาปานสติเถิดด้วยว่าอานาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนะก็อิริยาบถสมควรอย่างนี้เจริญอานาปาเถอะครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระราหุลก็ออกจากที่เรียนแสดงว่าวันนั้นไม่ได้ฉันหรอกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากนะตอนเย็นเนี่ยพระราหุลไปถามอานาปานสติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบอานาปานสติเลยหรอกแต่จะตอบข้างหลังแต่ว่ายังรู้ว่าพระราหุลก็ยังคล้องอยู่ในรูปอยู่ดีเพราะฉะนั้นบอกดูก่อนราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นภายในอาศัยตนมีลักษณะแข็งแกร่งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นได้แก่อะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นอันเป็นภายในของตนเป็นของหยาบมีลักษณะแข็งแกร่งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เรียกว่าปฐวีธาตุในภายในก็ปฐวีธาตุในภายในก็ดีในภายนอกก็ดีอันใดปฐวีธาตุนั้นก็เป็นปฐวีธาตุเหมือนกันคือมันจะดินในดินนอกมันก็ดินเหมือนกันนั่นแหละว่างั้นเถอะมันก็คือปฐวีธาตุอยู่ดีใช่ไหมผู้ที่พิจารณารอบรู้ในอุปาทานขันห้ามากๆนะจะเห็นว่าเส้นผมของเรากับหญ้าต่างกันไหมไม่มีความต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นมองธาตุปฐวีธาตุภายในกับภายนอกไม่ได้มีความต่างกันเลยโดยความเป็นธาตุนะแต่ว่ากิเลสไม่ค่อยยอมอ่ะนะแต่ว่าผู้ที่พิจารณารอบคอบแล้วก็จะรู้ทันทีเลยว่าเออมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเธอพึงเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านี่นั่นไม่ใช่ของเรานี่เห็นเป็นยังไงนะเห็นด้วยความเป็นทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่ของเราอ่ะก็ต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์เราไม่เป็นนั่นก็คือเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอันนี้ให้เห็นโดยความเป็นอนัตตา คือให้ตามเห็นปฐวีธาตุเนี่ยนะทั้งหมดอะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นต้นอะนะทั้งความแข็งแข็งทั้งภายในและภายนอกให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแต่ว่าเท่ากับแสดงเฉยๆว่าปฏิเสธตัณหามานะและก็ทิฏฐิอย่าไปตามเห็นโดยตัณหามานะทิฏฐินะแต่ให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะบุคคลเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงคำว่าปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นชื่อของวิปัสสนานะที่เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเมื่อเห็นอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายในปฐวีธาตุอันนี้ก็เป็นอะไรวิปัสสนานิพพิทานนะจิตก็ย่อมคลายกำหนัดในปฐวีธาตุนะลองเขียนภาพนิดหนึ่งก่อนนะย้อนเป็นปัญจกานะว่าผมขนเล็บฟันแล้วก็หนังใช่ไหมก็ความก็ละเนี่ยนะข้อที่สองก็ขึ้นต้นด้วยเนื้อใช่ไหมเนื้อจนถึงไตชุดที่สามก็ขึ้นต้นด้วยหัวใจไปจบที่อะไรปอดชุดที่สามขึ้นต้นด้วยไส้ใหญ่เนี่ยนะมาจบที่ไหนมันสมองเนี่ยนะให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยนะไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่อัตตาของเราอ่ะนะไม่ใช่ของเราเนี่ยเท่ากับเห็นโดยทุกใช่ไหมไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราอันนี้เห็นโดยความเป็นอนิจจังนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือเห็นโดยความเป็นอนัตตาตรงนี้ท่านบอกว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบนะทั้งหมดเนี่ยก็ว่าเห็นด้วยปัญญาอันชอบปัญญาอันชอบตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อของวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นชื่อของวิปัสสนาปัญญาปฐวีธาตุเหล่านี้ทั้ง20เนี่ยนะปฐวีธาตุทั้ง20อันนี้เท่ากับเป็นปฐวีธาตุภายในแต่ก็จะมีปฐวีธาตุภายนอกอีกเนี่ยนะเนื่องจากพระราหุลตอนนี้เนี่ยนะกิเลสท่านยึดในปฐวีธาตุภายในเนี่ยเป็นส่วนมากใช่ไหมท่านคิดว่าเราก็งามพระพุทธเจ้าก็งามเป็นต้นอันกิเลสท่านติดข้องในภายในเนี่ยมากพระองค์ก็ตรัสภายในเสร็จก็ยังให้พิจารณาภายนอกด้วยแต่ภายนอกไม่แสดงมากเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นนะไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ก็จะเบื่อหน่ายเนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายก็จะยังจิตให้คลายกำหนัดนะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นระดับที่เรียกว่าถ้าวิปัสสนาที่ไม่มีกำลังมากนักนะเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นวิปัสสนาแต่เป็นวิปัสสนาที่ยังไม่มีกำลังมากส่วนนิพพิทาตรงนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นชื่อของวิปัสสนาที่มีกำลังถามว่ามีกำลังขนาดไหนก็มีกำลังคู่ควรที่จะให้มรรคเนี่ยเกิดได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเท่ากับแสดงอะไรปฐวีธาตุทั้งหมดเนี่ยนะกลุ่มนี้ก็เท่ากับสัจจะอะไรทุกขสัจฟังตรงนี้กล่าวถึงกิจของเนี่ยนะทุกขสัจแล้วก็แสดงอีกคำหนึ่งคือฝั่งนี้ก็มรรคสัจเนี่ยนะก็ถ้าจะแสดงโดยสัจจะนะแล้วการตามเห็นว่าไม่ใช่ของเราเท่ากับปละละอะไรตรงนี้ละตัณหานะปฏิเสธสมุทัยสัจ ย้อนอีกทีหนึ่งนะตรงนี้เท่ากับปฏิเสธตัณหาก็ปฏิเสธสมุทัยสัจใช่ไหมไม่ใช่เราคือนั่นไม่ใช่เราอันนี้ก็ปฏิเสธมานะมานะก็กลุ่มสมุทัยสัตว์แล้วก็ไม่ใช่อัตตาของเราก็ปฏิเสธทิฏฐิอันนี้ก็เป็นสมุทัยสัตว์นี่นะคือผู้ที่ไม่ตามเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาในธาตุทั้งหลายเหล่านี้นะก็จะตามเห็นด้วยตัณหามานะและทิฏฐิแทนถ้าเห็นด้วยตัณหามานะทิฏฐิแทนเนี่ยนะผลจะเป็นยังไงก็จะไม่ใช่สายวิวัตตะใช่ไหมถ้าตัณหามานะทิฏฐิเกิดเป็นปัจจัยแก่อะไรกรรมกรรมก็นำสู่ปฏิสนธิเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าตามเห็นโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในธาตุทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยแก่ความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเนี่ยนะมันก็แบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมว่าตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราอันนี้เป็นการพิจารณาแบบวัตตะนะวัตตะจักเจริญด้วยอาการอย่างนี้นะแต่ถ้าพิจารณาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือเห็นโดยความเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นสายวิวัตตะเนี่ยนะอันก็เห็นว่าสองสายเนี่ยแตกต่างกันยังไงเห็นไหมผู้ที่มีสติก็จะกำหนดหมายหรือจำแม่นว่างั้นเถอะว่าถ้าให้อกุศลเกิดแล้วผลต่อไปนี่เป็นยังไงถ้าให้กุศลเกิดนะพิจารณาแบบนี้แล้วจุดจบเป็นยังไงก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมอย่าลืมว่าข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะก็คือตามเพลิดเพลินในปฐวีธาตุทั้งหลายเหล่านี้นะแค่เพลิดเพลินนะของเราคิดล่ะแค่เพลิดเพลินนะอันนี้นำปฏิสนธิสบายสบายไอ้เพลิดเพลินของเราเห็นไหมนะพอมองอริยสัจออกแล้วใช่ไหมมองออกนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนะเยื่อในกระดูกแล้วก็ไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็มันสมองเนี่ยนะทั้งหมดนี้เป็นปฐวีธาตุภายในมีความแข็งแกร่งภายในอ่ะนะแล้วก็ปฐวีธาตุภายนอกก็ได้แก่นอกตัวนะเสื้อผ้าเป็นต้นนะตั้งแต่นอกไปเรื่อยอันนี้ภายนอกหมดให้ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่เห็นตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของเที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอัตตาอันนั้นแหละตัณหามานะทิฏฐิจะเกิดถ้ามานะตัณหามานะทิฏฐิเกิดอันนี้แหละเท่ากับตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมมาพบอันเนี้ยเป็นปัจจัยแก่ชาติปฏิสนธินี้ถ้าปฏิสนธิด้วยความคล่องในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะวัตตะไม่เจริญเป็นแน่เห็นไหมคือหมายความวัตตะเจริญขออภัยนะที่จริงคำว่าของมาจะพูดว่าวัตตะไม่เจริญนี่แปลว่าไม่ได้สุขติพบเป็นแน่เห็นไหมแต่ถ้าตามเห็นเนี่ยนะโดยอนิจจังทุกขังอนัตตามากๆก็จักเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดตรงนี้เป็นอริยมรรคอริยมรรคที่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดก็จะมีความสงบระงับจากสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์อันนั้นเนี่ยเป็นวิสัยที่โดยเฉพาะที่ท่านใช้คำว่านิพพานนะนิพพานที่เป็นอารัมมณปัจจัยที่ได้รับจากการพิจารณาทุกโทษภัยของสิ่งเหล่านี้แล้วอะมีความสงบเป็นอารมณ์นะตรงนี้พระองค์ตรัสว่าสันทิฏฐิโกนะผู้ที่ปฏิบัติเบื่อหน่ายในวัฏฏะแล้วไอ้อันนี้เขาจะเห็นด้วยเฉพาะตัวของเขาเองเนี่ยนะแล้วก็สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิในพุทธพจน์ส่วนใหญ่นะจะอธิบายหมายถึงนิพพานที่เป็นพุทธพจน์นะฝันในปฐวีธาตุก็เท่ากับประกาศอริยสัจให้พระราหุลฟังแล้วทีนี้ถ้าอาโปธาตุทั้งหลายก็นัยยะเดียวกันในข้อต่อไปบอกว่าดูก่อนราหุลก็อาโปธาตุเป็นไฉนอาโปธาตุเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มี ก็อาโปธาที่เป็นภายในเป็นไฉนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยนะหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นภายในอาศัยตนเป็นอาโปมีลักษณะเอิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เรียกว่าอาโปธาตุภายในก็อาโปธาตุภายในก็ดีภายนอกก็ดีอันใดอาโปธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในอาโปธาตุมันก็เท่ากับประกาศอริยสัจในอาโปธาตุแล้วนะเมื่อก่อนนี้อ่านเป็นสัจจะไหมไม่เป็นเลยเนาะของมาเมื่อก่อนก็อ่านไม่เป็นสัจจะเหมือนกันแล้วก็อ่านดีอะแต่ว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะเพราะไม่ได้เพ่งถึงอัตถะและพยัญชนะเนี่ยนะไม่ได้ทราบตามเป็นจริงว่าเออตรงเนี้ยธาตุทั้งหลายคือทุกขสัตว์ผู้ที่ตามเพลิดเพลินในทุกเหล่านี้คือสมุทัยสัตว์แต่ถ้าผู้ที่ตามเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้นะอันนี้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็เป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาที่มีกำลังแล้วก็เป็นปัจจัยแก่มรรคเป็นต้นน่ะนะ คือไม่เห็นสังขารใดๆว่าเป็นของเรา เจริญพร เข้านี่เลย ก็เข้าหมดเลยคือเนื่องจากว่าพระองค์เห็นสิ่งที่สงบกว่าสัตว์สังขารเหล่านี้ตั้งมากมายที่จริงแล้วถ้าสัตว์นะคำว่าสัตว์นี้เป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นนะก็อาศัยของสมัยใหม่เนี่ยนะก็บัญญัติความเป็นสัตว์เนี่ยนะส่วนใหญ่บัญญัติแถวไหนแถวมันสมองป่ะงั้นนะบางกลุ่มก็แถวหัวใจนะพวกศึกษาละเอียดหน่อยก็เนี่ย2อย่างเนี่ยคือหัวใจกับมันสมองแต่ถ้าไม่ได้เรียนอะไรเลยทั้งหมดนี่แหละเห็นไหมทั้งหมดนี่แหละเป็นสัตว์เห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่าสัตว์เนี่ยนะจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสัตว์นี้เป็นสมัญญาโวหารหรือเป็นอีกศัพท์หนึ่งว่าชื่อเอาไว้สื่อเอาไว้เรียกเอาไว้พูดคุยกันเท่านั้นแหละเนี่ยนะว่าเออนี้เป็นสัตว์นะหรืออาจจะเรียกชื่ออะไรดีชื่อที่ไม่มีในนี้นะขาวมีไหมในนี้ไม่มีนะเช่นชื่อขาวก็แล้วกันนะก็อาจจะเรียกชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่ความจริงก็คือความประชุมพร้อมของธาตุเหล่านี้แต่มีไอ้มิจฉาทิฐิเนี่ยสำคัญว่าเป็นสัตว์จริงๆขึ้นมานะพอถ้าลัทธิว่าสำคัญว่าเป็นสัตว์ขึ้นมานะอันนั้นจะเป็นอุปาทานของเขาอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่ภพหรือกรรมนะกรรมก็เป็นปัจจัยแก่ชาติต่อไปนะแต่ถ้าเป็นพระอริยสาวกก็จะจำแนกแยกแยะตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะก็จักยังจิตให้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพราะเห็นโทษนะเพราะเห็นโทษของธาตุทั้งหลายเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ยึดติดหรือติดข้องในธาตุทั้งหลายเหล่านี้นะที่ไม่ก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสไม่มีหรอกนะติดข้องกับสิ่งนี้นะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียใจเนี่ยมีได้ไหมไม่มีเลยตามที่บุคคลผู้กำหนัดอยู่มันก็ระวะเห็นโทษสองประการเนี่ยนะว่าจะเจริญสายไหน อีกคำหนึ่งครับที่ว่าตถาคตไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตนในสุ ทธิกสูตรตนในที่นี้ก็คือในภายในเนี่ยนะอัจฉตะตัวนี้เนี่ยนะแต่พระองค์ก็ไม่ได้สำคัญว่าเป็นอัตตาอย่างที่เดรัจฉีคิดขึ้นเนี่ยนะในสิ่งภายในเหล่านี้นะก็ไม่ได้สำคัญแบบที่เห็นรูปเป็นโดยความเป็นตนเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนหรือเห็นเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังหรือมันสมองนี่โดยความเป็นตนอะไรเนี่ยนะก็ถามว่าท่านเห็นยังไงล่ะ ธาตุทุกธาตุนะพระพุทธเจ้าพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างชำนาญมากเพราะฉะนั้นในหนึ่งธาตุนะพระองค์จะเข้าพระสมาบัติเพราะธาตุใดเป็นปัจจัยก็ได้เช่นพิจารณาปฐวีอาหรืออาโปหรือเตโชหรือวาโยหรือผมขนเล็บอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะเข้าพระสมาบัติก็คือยังจิตให้คลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะตามกระบวนการของพระสมาบัตินั่นเองเนี่ยนะพระองค์เนี่ยชำนาญในการเข้าพระสมาบัติมากถ้าเตโชธาตุบ้างนะว่าดูก่อนราหุลก็เตโชธาตุเป็นไฉนเตโชธาตุเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็เตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นไฉนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะร้อนอันกามและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายแล้วก็ไฟที่เผาอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มให้ย่อยไปโดยชอบหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นในภายในอาศัยตนเป็นเตโชมีลักษณะร้อนอันกามและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เรียกว่าเตโชธาตุในภายในก็เตโชธาตุเป็นภายในก็ดีเป็นภายนอกก็ดีอันใดเตโชธาตุนั้นเป็นเตโชธาตุเหมือนกันนะถึงจะภายในถึงจะภายนอกก็เตโชธาตุอยู่ดีแหละเตโชธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะบุคคลเห็นเตโชธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในเตโชธาตุดูก่อนราหุลวาโยธาตุเป็นไฉนวาโยธาตุเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็วาโยธาตุเป็นภายในเป็นไฉนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นวาโยมีลักษณะพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้แล่นไปทั่วสารพางกายเนี่ยนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นวาโยพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เรียกว่าวาโยธาตุในภายในก็วาโยธาตุภายในก็ดีภายนอกก็ดีอันใดวาโยธาตุนั้นเป็นวาโยธาตุเหมือนกันวาโยธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้เพราะบุคคลเห็นวาโยธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตุจิตย่อมคลายกำหนัดในวาโยธาตุเนี่ยนะอันวาโยนะถ้าจากสังเกตตรงนี้นะพระองค์ลงอริยสัจทุกธาตุเลยปฐวีธาตุก็แสดงจบที่อริยมรรคนะอาโปก็จบที่อริยมรรคเตโชก็จบที่อริยมรรคแล้วก็วาโยก็จบที่อริยมรรคแต่ว่าในสูตรนี้จะมีอีกธาตุหนึ่งคืออากาศธาตุเข้ามาด้วยดูก่อนราหุลอากาศธาตุเป็นไฉนอากาศธาตุเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นไฉนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือในร่างกายนั่นนะมีช่องอะไรบ้างนะไอช่องว่างๆอ่ะนะเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องคอเนี่ยนะช่องคอที่สำหรับกลืนกินอาหารนะไอที่มันว่างๆอ่ะนะไอช่องว่างที่ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะตรงนั้นแหละหรือว่าช่องสักคอสำหรับกลืนกินที่ดื่มเคี้ยวลิ้มช่องท้องสำหรับเก็บอาหารที่กินภายในลำไส้เนี่ยจะมีเป็นช่องๆมีได้ไหมระหว่างอาหารกับอาหารเนี่ยนะก็เป็นช่องอยู่ใช่ไหมนะแห่งนั้นนั้นน่ะนั่นแหละเป็นอากาศธาตุขั้นระหว่างไหมหรือที่ไหลออกเบื้องล่างเนี่ยนะหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอื่นในภายในอาศัยตนเป็นอากาศมีลักษณะว่างไอ้ที่ไม่ทึบอ่ะนะมีลักษณะไม่ทึบเป็นช่องมีลักษณะเป็นช่องอันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องเป็นภายในอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เรียกว่าอากาศธาตุในภายในแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะใคร่ครวญร่างกายอย่างละเอียดละออย่างมากๆเลยใช่ไหมนะไม่มีส่วนไหนที่ไม่พิจารณาจริงๆนะก็อากาศธาตุนั้นเนี่ยนะทั้งอากาศภายในทั้งอากาศภายนอกมันก็อากาศเหมือนกันนั่นแหละอากาศธาตุนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นะเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้บุคคลพึงเห็นอากาศนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในอากาศธาตุเนี่ยนะก็ช่องทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีได้เพราะอะไรก็มีได้เพราะอาศัยธาตุ4เนี่ยนะก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใช่มั้ยงั้นถ้าธาตุเหล่านั้นนั้นเนี่ยนะวิบัติไปเนี่ยนะช่องนั้นก็เรียกว่าเสียหายเหมือนกันเนี่ยนะมันก็ยังจิตให้คลายกำหนัดในธาตุเหล่านั้นนั้นอันในทุกๆธาตุเองจริงๆแล้วในพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเองจริงๆก็เท่ากับประกาศถ้าบอกว่าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเท่ากับประกาศสุญญตาเนี่ยนะประกาศสุญญตาคือประกาศความเป็นของว่างเปล่าแล้วก็ยังจิตให้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนะอันนั้นแหละเข้ากับประกาศโลกุตระเนี่ยนะประกาศความพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลแล้วก็มีเวลาก็ไปคิดไปไข้ครวญมากๆอ่ะนะก็ถ้าอย่างที่สู่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเราก็จำได้กันแทบทุกคนใช่ไหมเพราะว่าธาตุหรืออาการ42นี่ก็จำได้กันซะเยอะแล้วนะที่เหลือก็ทำยังไงให้วันคืนเนี่ยนะผ่านไปโดยการนึกคิดแบบนี้นะคิดอย่างนี้ให้เยอะๆมากๆอ่ะนะนะก็อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ว่าให้ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้นะว่าจักกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้จักละสิ่งที่ควรละจะเจริญสิ่งที่ควรเจริญจะทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะก็ตั้งจิตเอาไว้อย่างนี้จริงๆถ้าไม่ตั้งจิตไว้นะมันไปกับเรื่องอื่นหมดเลยเรื่องอื่นสำคัญกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เอาไว้ท้ายๆนะนะเรื่องสำคัญนะเอาไว้ท้ายๆใช่ไหมเรื่องอื่นไว้ก่อนทีนี้มันหมดเวลาก่อนนะที่ไอ้ตรงที่ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยกลับไปทำตอนหมดเวลาไงนะเขาเก็บไปแล้วเขาเก็บข้อสอบไปแล้วเลยอดเลยกันนี้ก็อีกในหนึ่งนะอย่างในหน้า100นะว่าข้อ353นะในวิสุทธิมรรคกล่าวว่าวินิโพคาวินิโพคโตก็คืออะไรที่มันแยกกันได้แยกกันไม่ได้ในธาตุเหล่านั้นนะความว่าพระโยคีพึงมนสิการธาตุทั้งหลายโดยความเป็นของแยกกันและไม่แยกกันอย่างนี้ว่าบรรดาธาตุทั้งหลายที่เกิดร่วมกันเหล่านี้นั่นเทียวเป็นของไม่แยกกันโดยเป็นส่วนๆแม้ในกลาปะอย่างต่ำสุดมีสุทธัตถกกลาบเป็นต้นแต่ละกลาบก็จัดว่าเป็นของแยกกันโดยลักษณะอย่างนี้เถิดคือในแต่ละกลาบแต่ละกลาบนะไม่สามารถแยกกันได้จริงๆนะไม่สามารถแยกได้แต่ถ้าจะแยกได้ก็แยกที่ลักษณะเท่านั้นเห็นไหมอย่างในผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะถ้าเราเอาฟันขึ้นมาอันหนึ่งใช่ไหมในฟันนี้ประกอบด้วยปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุแล้วก็วาโยธาตุนะถ้ารูปที่เกิดจากกรรมจะมีชีวิตมาอนุบาลชีวิตอีกชื่อหนึ่งท่านใช้ชื่อว่าอายุนะอายุถ้าเตโชธาตุบางทีก็จะใช้ศัพท์ว่าไออุ่นในพระสูตรจะใช้สองศัพท์เนี่ยมากอายุกับไออุ่นถ้าอายุหมายถึงชีวิตถ้าไออุ่นหมายถึงเตโชในส่วนเหล่านี้ก็ประกอบด้วยไอที่เห็นทางตานะก็คือสีใช่ไหมในนี้ก็มีกลิ่นใช่ไหมก็มีกลิ่นมีรสแล้วก็มีโอชาเนี่ยนะก็มีชีวิตอยู่แล้วอย่างต่ำที่สุดก็8รูปก่อนถ้ามีชีวิตรักษาก็มี9รูปเนี่ยนะถ้ามีกายประสาทะอยู่ด้วยก็จะเป็นกายนะก็จะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะคล้ายๆกันแต่มีรูปอีกรูปหนึ่งเรียกว่าภาวะรูปถ้าในกลาบเดียวกันนะในกลุ่มเดียวกันไม่มีใครแยกมันได้หรอกในกลุ่มเดียวกันนะแยกไม่ได้โดยสภาวะโดยตัวจริงๆแยกไม่ได้แต่แยกได้โดยลักษณะเนี่ยนะจะว่าแยกไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะในกลาบเนี่ยมันไม่มีใครผ่าออกจากกันอีกได้อีกแล้วเอาแบบส่วนละเอียดสุดเลยนะแต่ถ้าจะว่าปฐวีก็ลักษณะหนึ่ง นะแยกกันโดยสภาวะลักษณะเท่านั้นเองแต่ก็อยู่ในที่เดียวกันแยกโดยว่าเออนี่อาโปนี้เตโชนี้วาโยนะนี้สีนี้กลิ่นนี้รสนี้ชีวิตนี้โอชานี้กายถ้าจะเรียกว่าแบบนี้แยกได้แต่ถ้าจะว่าในกลาปะเดียวกันเนี่ยนะไม่มีใครแยกได้อันนั้นก็เรียกว่าแยกไม่ได้กับแยกได้ถ้าในกลาบเนี่ยถือว่าแยกไม่ได้แต่ถ้าโดยลักษณะแบบนี้แยกได้เนี่ยนะก็เอาแต่ละอันนะตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเนี่ยก็เอามาคิดถึงแยกได้แล้วก็ในส่วนที่แยกไม่ได้เนี่ยนะก็กลาปะอย่างต่ำที่สุดมี8รูปใช่ไหมก็คืออวินิโพครูป8อวินิโพคะนี่แปลว่าแยกไม่ได้วินิโพคะแปลว่าแยกได้เนี่ยนะรูปที่แยกได้กับแยกไม่ได้นั้นในต่ำสุดแล้วของเราเนี่ยแยกไม่ได้มี8รูปด้วยกันเห็นไหมที่เหลือจากนั้นก็สามารถแยกได้เห็นไหมก็คนละกลาปะนะแต่นะถ้าในกลาบเดียวกันก็แยกไม่ได้แต่ก็แยกได้โดยลักษณะอย่างที่ว่าไปเห็นไหมเช่นปฐวีก็มีลักษณะอย่างหนึ่งอาโปก็มีลักษณะอย่างหนึ่งก็เหมือนวันก่อนที่กล่าวไปว่าไอ้จะว่ามันอยู่ด้วยกันหรือมันก็ไม่เห็นอะใช่ไหมไอ้จะว่ามันแยกกันอยู่เลยก็ไม่ใช่สำนวนว่าเหมือนกับผีสิงอะนะงั้นไอ้จะถามว่ามันอยู่ตรงไหนก็ค้นแล้วไม่เจอแต่จะว่าไม่ถูกผีสิงก็ไม่ได้อันนะจะว่ามันไปสิงข้างนอกก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะธาตุทั้งหลายก็อยู่อย่างนี้แหละนั่นนะทีนี้พูดถึงธาตุเหล่านี้นะก็มีสภาคะกันแล้วก็วิสภาคะกันธาตุที่เข้ากันได้กับธาตุที่เข้ากันไม่ได้เนี่ยนะเหมือนกันกับไม่เหมือนกันนะอย่างว่าพระโยคีพึงมนสิการธาตุทั้งหลายโดยมีส่วนเหมือนกันและมีส่วนผิดกันอย่างนี้ว่าก็แม้ในบรรดาธาตุที่ไม่แยกกันอย่างนี้เหล่านี้ธาตุสองข้างต้นเป็นสภาคะกันเพราะความเป็นธาตุหนักเหมือนกันคือธาตุดินกับธาตุน้ำนี่นะเหมือนกันเพราะว่าหนักเหมือนกันก็อย่างนั้นเหมือนกันว่าธาตุทั้งสองข้างท้ายคือเตโชธาตุกับวาโยธาตุเป็นสภาคะกันเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าเบาเหมือนกันแต่ว่าธาตุทั้งสองข้างต้นชื่อว่าวิสภาคะกับธาตุทั้งสองข้างท้ายธาตุทั้งสองข้างท้ายก็ชื่อว่าเป็นวิสภาคะกับสองข้างต้นสภาคะนี้แปลว่าแล้วว่าเหมือนกันนะส่วนที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าปฐวีเนี่ยนะปฐวีกับอาโปเนี่ยนะตรสองอย่างเนี่ยสภาคะกันใช่ไหมถ้าเตโชกับวาโยอันนี้ก็สภาคะกันคือเหมือนกันเพราะว่าอันนี้หนักตรงนี้เบาแต่ว่าทั้งสองเนี่ยนะก็เป็นวิสภาคะกันกลับไปกลับมาเพราะไม่เข้ากันอ่ะนะระหว่างหนักกับเบามันก็ไม่เข้ากันก็แค่นี้เองก็เอาไปคิดนะก็เอาไอ้หนักกับเบาเหล่านี้ไปใส่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็จะพิสดารเองนะก็ทำให้เอาไปไข้ครวญไปพิจารณาได้เยอะมากทีนี้อีกข้อหนึ่งนะว่าเป็นอัจฉติกะเป็นภายในกับภายนอกเนี่ยนะว่าระหว่างปฐวีธาตุภายในกับภายนอกนี่ต่างกันยังไงกล่าวว่าอัจฉติกะพาหิระวิเศษโตนี่นะความว่าพระโยคีพึงมนสิการธาตุทั้งหลายโดยความต่างกันแห่งธาตุภายในกับธาตุภายนอกคือธาตุภายในเนี่ยหมายความว่าในตัวสิ่งมีชีวิตนะภายนอกก็คือนอกสิ่งมีชีวิตนั่นแหละอย่างนี้ว่าธาตุภายในทั้งหลายเป็นที่อาศัยแห่งวัตถุของวิญญาณธาตุนะแล้วก็วิญญัติอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็เป็นไปกับอิริยาบถมีธรรมะสี่เป็นสมุฏฐานนะธาตุภายนอกก็ตรงกันข้าม หมายนะว่ามหาภูตรูปนะปัทวีอาโปเตโชแล้วก็วายโยรูปที่เหลือเป็นอุปาทายรูปหมดเลยใช่ไหมถือว่าเป็นรูปอาศัยรูปที่อาศัยสิ่งเหล่านี้ที่ชัดๆมากก็คือประสาทรูปเห็นไหมประสาทรูปประสาทรูปเช่นตาก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัทวีอาโปเตโชวาโยพวกประสาทรูปเหล่านี้นี่แหละเป็นอะไรเป็นวัตถุเนี่ยนะเป็นวัตถุของถ้าตาก็จักขุวิญญาณเนี่ยนะมหาพูดที่เป็นปัจจัยแก่โสตะเนี่ยนะมหาพูดเป็นปัจจัยแก่โสตะประสาทะอันนี้ประสาทรูปนะถ้าโสตะประสาทะก็เป็นวัตถุของโสตะวิญญาณเนี่ยนะของคานะถ้าจมูกก็เป็นวัตถุของคานะวิญญาณถ้าลิ้นก็เป็นวัตถุของชิวหาวิญญาณถ้ากายก็เป็นวัตถุของกายวิญญาณเนี่ยนะมันก็มหาพูดเหล่านี้นี่แหละเป็นวัตถุเนี่ยนะถือว่าเป็นปัจจัยของประสาทรูปหรือโดยที่สุดแม้แต่หัตถยะใช่ไหมหัตถยะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุของมโนวิญญาณเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าวิญญาณ5นะประสาทรูป5เป็นปัจจัยเกาะแก่วิญญาณ5จักขุโสตะคานะชิวหากายก็5ส่วนหัตถยะเป็นวัตถุของมโนวิญญาณเนี่ยนะและอีกอย่างหนึ่งนะว่ามหาพูดเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตสิ่งมีชีวิตนะย้อนทีเป็นที่ตั้งของย้อนนะไม่ใช่ชีวิตเป็นที่ตั้งของอินทรีย์ที่อาศัยธาตุเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งก็มีอะไรชีวิตอินทรีย์อะไรอีกปุริสินทรีย์แล้วก็อิทธินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้นะชีวิตก็อาศัยมหาพูดก็อาศัยชีวิตเนี่ยนะก็ต่างอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าคนละปัจจัยนะปุริสินทรีย์เนี่ยนะบุรุษความเป็นชายก็อาศัยธาตุ4แล้วก็อิทธิภาวะเนี่ยนะความเป็นหญิงก็อาศัยธาตุ4เพราะฉะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งอินทรีย์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งคือเป็นวัตถุของวิญญาณแล้วก็ในภูตรูปเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่วิญญัติทางกายก็เป็นกายวิญญัตินะเกิดการขยับตัวเนี่ยนะทำให้เกิดกายวิญญัติถ้าพูดก็เป็นวจีวิญญัตินะอันนี้สำหรับรูปภายในถ้ารูปภายนอกไม่มีอย่างที่กล่าวไปนะไม่มีรูปเป็นวัตถุที่ตั้งของวิญญาณไม่มีวิญญัติแล้วก็ไม่เป็นอินทรีย์แล้วก็ไม่ทำอีกอย่างหนึ่งคืออิริยาบถเห็นไหมไม่ทำอิริยาบถคือไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนนะถ้าเป็นรูปภายนอกแต่ก็อาจจะได้เรียกกันได้ตามอาการแต่จริงๆแล้วไม่เรียกอันก็เอามาคิดสรุปว่ามหาภูตรูปข้างในกายเป็นปัจจัยแก่วัตถุเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยนะทั้งวิญญาณ5กับมโนวิญญาณนะแล้วก็มหาพูดเป็นที่อาศัยของอินทรีย์คือชีวิตอินทรีย์ปุริสินทรีย์แล้วก็อิทธินทรีย์มหาพูดเหล่านี้เป็นที่อาศัยของวิญญัติคือกายวิญญัติวจีวิญญัติแล้วก็ทำให้มีอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนส่วนรูปภายนอกไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะพวกต้นไม้ใบหญ้าไม่เป็นอย่างที่กล่าวไปไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นรูปภายนอกเนี่ยนะ เรียกว่ามหาพุทธรูปเป็นร่มโพร่มไทร ไม่มั้งไม่ใช่ร่มโพร่มไทรหรอร่มตาลร่มมะพร้าว ของบรรดาลูกที่อาศ ั ยนกพวก นี้ ถ ือ ว่านกกา พวกนกกาคือถ้าเป็นร่มโพร่มไทรมันก็สงบร่มเย็นใช่ไหมแต่นี้มันไม่ค่อยสงบร่มเย็นอ่ะนะตระกูลร่มตาลร่มมะพร้าวร่มก็ไปคิดไปใคร่ครวญนะว่ารูปภายในกับรูปภายนอกแตกต่างกันยังไงนะก็เอามาคิดได้เยอะเนี่ยนะ นะเราจะตึกสิ่งเหล่านี้ยากมาก โอ้ยเอามาคิดเองไม่ได้นะ ผมก็ผมดิแค่นี้ก็จบแล้วนะก็เขาบอกว่าคุณฉลาดกับไม่ฉลาดนี่มันต่างกันเยอะนะมัน ฟ้ากับตามแล้วยังไม่ค่อยจะไปไม่ค่อยจะจ ำตามแล้วก็ไปคิดตามนี่ก็โอ้โหเท่านั้นแหละนะหรือว่าท่านทำให้มากไปมั้ง ไม่หรอกครับ ก็เอา3ประการนี่แหละมาเปรียบเทียบนะก็เอาชีวิตเอาวัตถุแล้วก็เอาอินทรีย์เนี่ยนะ3ประการหลักๆอิริยาบถด้วยนะอิริยาบถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมุฏฐาน4สมุฏฐาน4ด้วยนะกรรมจิตอุตุอาหารส่วนภายนอกมีสมุฏฐานเดียวคือภายนอกสมุฏฐานเดียวคืออุตุสมุฏฐานเพิ่มอีกหน่อยนะในนี้ก็อีกศัพท์หนึ่งคือสมุฏฐานนะเอาใหม่นะหนึ่งเป็นวัตถุคือเป็นประสาทรูปเนี่ยนะเป็นวัตถุเป็นหัตถยวัตถุสองเป็นอินทรีย์สามเป็นวิญญาตสี่โดยอิริยาบถห้าโดยสมุฏฐานเนี่ยนะก็เอา5อย่างนี้มาวิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในรูปภายในส่วนรูปภายนอกนะอุตุสมุฏฐานอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอัจฉติกะพาหิระวิเศษสโตเนี่ยนะก็เท่ากับวินิจฉัยในข้อที่9นี่ก็หมดเวลาละก็วิเคราะห์ว่าทั้ง5ข้อที่กล่าวไปไม่มีในภายนอกเจริญพร